te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Charles III wordt vanmorgen officieel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt om 11 uur in St. James's Palace in Londen. En later op de dag wordt hij ook in het Canadese Ottawa uitgeroepen tot koning. Nederland heeft zich de afgelopen jaren niet aan beloftes aan Brussel gehouden om mestfraude te bestrijden. Toenmalig minister Schouten had onder meer beloofd dat er meer gecontroleerd zou worden, maar er kwam weinig van terecht, zeggen Haagse en Brusselse bronnen tegen de NOS. In de Zeelandhallen in Goes komt een tijdelijke crisisopvang voor maximaal 400 extra asielzoekers. Daarmee gaat de gemeente in op een dringend verzoek van staatssecretaris Van den Burg om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Koningin Maxima noemt het gesprek met de gouverneur van Texas over abortus een heel goede discussie. Dat zei ze aan het eind van haar vierdaagse werkbezoek in de VS. In Texas geldt een zeer strenge abortuswet. Maxima benadrukt in het gesprek het belang van keuzevrijheid voor vrouwen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog een bui. In het noorden schijnt soms al de zon. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Vanmiddag vanuit het westen droger. Het wordt dan een graad of 20. Ster. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op dutchlease.nl. Live vanuit Studio 23 is dit Tijd voor Max. Het spannendste moment komt nog. Het is leuk om naar te kijken. Alles komt voorbij. Daar wil ik naartoe. Liefde op het eerste gezicht. Dat is vrij veel. Klinkt niet heel somber, hè? Beetje Robert invloed erbij. Tijd voor Max. Dat is fantastisch. Tijd voor Max is er. Elke dag. Kijkt u ook? Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, het is bijna 4 minuten over 8:30, om 9:00. Dan zit Kees Boonman hier weer, onze rots in de branding als het over de Haagse politiek gaat. Daarna praten we met Diederik Samson over onze hoge energierekening en wat de EU daaraan zou kunnen doen. Die ministers, die kwamen bij elkaar. De redding van het koraal moet komen van kunstmatig opgewekte orgasmes. U hoort het zometeen allemaal. En Diederik Jekel, ja, we hebben 2 Diederikken in dat uur over Griet Titulaar. Je kent hem misschien nog wel, Griet Titulaar. Ken jij hem nog, Charles? Ja, ik wou dat ik zijn stem na kon doen. Gelukkig heb ik zijn baardje niet. Geen snor en dan wel een baardje, ja. Nou, om 9:00 gaan we verder met Jaap Robben. Die schreef een nieuwe prachtige roman, Schemerleven. Liederwij de Paris gaat nog andere boeken bespreken. Christine Otte komt spreken over een theaterstuk wat gemaakt is naar aanleiding van haar ervaringen in de gevangenis met levenslang gestraft. Die gaf zij schrijfles. En Ralf Keuning komt praten over Neo Rauch. Dat gaan we zo meteen nog doen. Oh ja, we gaan het hebben over de strijd in Oekraïne. Dat lijkt er voor de Oekraïense leger goed uit te zien. Maar we gaan eerst naar Groot-Brittannië. Op donderdagavond, na het overlijden van Queen Elizabeth, omschreef de kersverse premier Liz Truss de vorstin als de rots waarop het moderne Groot-Brittannië is gebouwd. Ook benadrukte ze dat onder het leiderschap van de koningin het land tot bloei is gekomen. Nou, als je naar het huidige Groot-Brittannië kijkt, lijken dergelijke uitspraken over de Queen en Groot-Brittannië op zijn minst merkwaardig. Denk aan armoede, hoger daar dan in alle landen hier in Noordwest-Europa, verlammende verdeeldheid rond Brexit, politieke schandalen, dus een bloeiende natie. Of moeten we dat luide gejuich plaatsen in een andere context? Dat vragen we aan historicus Felix Klos. Hij is gespecialiseerd in de moderne Britse geschiedenis en schrijver van het boek Winston Churchill, Vader van Europa. Kees Boman, liefhebber van de Britse politiek, zit er ook al even bij, maar ik begin met jou, Felix. Goedemorgen. Goedemorgen. Toen jij Liz Truss deze luide loftuitingen hoorde uiten, wat dacht je toen? Ik dacht, ik begrijp dat ze dat doet. Ook omdat de natuur van de koningin is dat ze altijd geprobeerd heeft een bepaalde soort stabiliteit te brengen. Dus de beeldspraak van de rots, die zit heel diep, denk ik, in het Britse nationale bewustzijn. En wat daarvan belangrijk is om te begrijpen, denk ik, is dat haar jeugd getekend is door het tegenovergestelde van iets wat rotsvast was, namelijk een enorme instabiliteit. Haar oom die heeft uiteraard afstand genomen van de troon. Haar vader overleed. En in die achtergrond daarvan speelden echtscheidingen en een enorme instabiliteit en eigenlijk het bijna verliezen van die stabiliteit die de monarchie normaal gesproken in het Verenigd Koninkrijk bracht. En dus haar taakopvatting is altijd geweest om die stabiliteit terug te brengen. En dat zie je ook in haar hele leven. Voor haar was er geen ruimte voor scheidingen of uitspattingen of wat dan ook. En dat heeft ze haar hele leven volgehouden. Ja, maar toch nog even terug naar die rots. Als je kijkt naar de neergang van Groot-Brittannië, en dat is haar niet aan te rekenen, geen misverstand. Maar economisch, invloed in de wereld enzovoort, het is een tamelijk armzalig rotsje geworden. Dat klopt. En ik denk dat sorry, ik hoor de regie ook tussendoor, maar ik probeer even door te praten. Dat klopt. Het armzalige rotje waar je over spreekt, die zien we ook liggen. Hè? Ik bedoel, het Verenigd Koninkrijk was een grote imperiale macht. Besloeg in de jaren 30 nog een kwart van de hele wereld. Haar vader van de koningin was nog de Emperor of India. En wat hebben we over is een, ja, op zijn best een regionale macht die boven zijn gewicht probeert te boksen, uit de Europese Unie is getreden en nog geen handelsdeal met de Verenigde Staten kan krijgen. Ja. En wat je heel veel hoort in de afgelopen 36 uur, het symbool van eenheid. Ik heb dat eens gegoogeld, dan krijg je tienduizenden hits. Maar als je er toch enigszins objectief naar kijkt, is Groot-Brittannië alles behalve een eenheid. Nogmaals, geen verwijt aan de koningin. Maar die uitspraak is toch op zijn minst in strijd met de feiten. Als je dat in een tentamen geschiedenis voor beginners opschrijft, dan zak je voor je tentamen. Ja, dat denk ik ook. En inderdaad, het is niet helemaal duidelijk of dat aan haar toe te schrijven is. Want het gaat vooral over de politieke keuze, denk ik, om de Europese Unie te verlaten. Dat heeft het land in een enorme verdeeldheid gestort. En de heling van die verdeeldheid die is pas net begonnen. Maar die gaat maar heel erg langzaam. En dat is natuurlijk heel pijnlijk voor een land dat zich juist probeert voor te staan op die eenheid. Ja. Wat ik denk dat interessant is, is dat haar dood juist ook weer een stuk eenheid terug kan brengen. En dat is natuurlijk ook precies waar die monarchie voor is. Dat kan een tijdelijke sugar high zijn. Zo van, nu zijn we allemaal weer samen, want we willen graag haar eren. Maar het kan ook iets zijn wat het land bij elkaar brengt. Ja, maar voor hoe lang zou dat dan zijn? En prins Charles is niet de populairst. Nee. Nog niet, maar als jullie gisteravond naar de BBC hebben gekeken, dan zie je ook hoezeer hij gelanceerd wordt als een nieuw nationaal symbool. Uh-huh. En ik weet niet of dat stand zal houden, zeker omdat hij er heel veel politieke opvatting op nahoudt. Hè. Hij is een echte liefhebber van de natuur en spreekt heel veel over het klimaatprobleem. Nou, ik weet niet of het een vorst gegund wordt om zo politiek actief te zijn. En dus weet ik ook niet of hij die rol kan spelen van verbinder. Kijken wat Kees Boman. Ja, Kees, je zou juist kunnen zeggen, als hij zich politiek gaat uiten, dan gaat hij eerder voor verdeeldheid zorgen dan voor verbinding. Want een helft is er dan natuurlijk weer net niet met hem eens. Nou ja, maar wat Felix vertelt is de wijze waarop hij nu zichzelf positioneert. Dat is in ieder geval wel iets dat vandaag in alle kranten wel een goede pers krijgt. Maar het is natuurlijk wel een feit. Ik ken in Europa politiek geen, en vooral economisch, geen verdeelder land dan Groot-Brittannië. Er is met het overlijden van de Queen is er echt wel een deken gelegd over de werkelijkheid. En die werkelijkheid is een klassensamenleving, een onderklasse die er zeer slecht voor staat. Politieke partijen die de traditionele althans, die ook zoekend zijn naar wie ze zijn, wat ze moeten doen en hoe ze oppositie moeten voeren of een kabinet moeten leiden. Het is een moment eigenlijk, denk ik, in het zogenaamde congresseizoen. Hè, conservatieven en Labour en liberalen die komen altijd in deze periode bijeen, waar overigens vandaag de discussie over is gestart of dat wel kan in de huidige atmosfeer na het overlijden van de koningin. Maar dat is, dat is ook een moment waar de politiek echt antwoord moet geven op energiecrisis, op alles en nog wat. En dit komt eigenlijk ook wel goed uit. Ja, Felix, ben je niet te optimistisch? Nee, ik ben niet per se optimistisch over het land, eerlijk gezegd. Eerder pessimistisch. En dat komt door de situatie waar het land in verkeert. Het gaat over de economische malaise die begonnen is met de Brexit, maar ook wat diepere wortels heeft. Het land heeft enorme handelstekorten, hele beperkte buitenlandse investeringen. 6,7 miljoen mensen wachten op behandeling in het ziekenhuis. De energiecrisis die komt daar ook nog eens bij, waarbij de Britten niet kunnen profiteren van Europese solidariteit die wij onderling kunnen betrachten. Bovendien is die heling, die nationale polarisatie heeft nog niet plaatsgevonden. En we hebben een nationalistische regering wiens optreden absoluut tot wrijving zal leiden met de rest van de wereld. Dus sterker nog, ik ben zeer pessimistisch over het land. Ik denk alleen dat de rol van de monarchie er eentje in ieder geval van korte termijn verbinding zou kunnen zijn. Ja. Nog eventjes terugkomend op dat periode, Elisabeth. Hè? 70 jaar. Neem ons eens even mee langs de meest in het oog springende hoogte- en dieptepunt. Als we naar haar persoonlijk kijken, dan denk ik dat haar kroning een absoluut hoogtepunt was. Dat was voor heel veel Britten een moment dat ze, toen het nog heel moeilijk was net na de oorlog, iets zagen van enorme grandeur. En dat op televisie. En dat beeld van haar als toch wel jonge koningin en later ook met jonge kinderen, dat heeft heel veel gedaan voor Brits soort van zelfvertrouwen en optimisme. Maar voor het land denk ik dat de uitspraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dean Acheson, het meest geldt. Britain lost an empire, but not yet found a role. Dat koloniale rijk dat ging langzamerhand verloren en ging over in de gemene best, een soort vriendschappelijke bond van staten, waar ook steeds minder van over is. En de Britten wisten niet wat ze met zichzelf aan moesten. En het duurde tot 1973 voordat ze werden toegelaten in wat toen de Europese gemeenschap was, wat nu de Europese Unie is, nadat ze twee keer geblokkeerd waren door de Fransen. En dat heeft juist weer eigenlijk heel veel knauwen opgeleverd aan het nationale zelfvertrouwen. Ja. Pas toen het die rol in de Europese familie vond, begonnen de Britten eigenlijk weer boven hun gewicht te boksen in de wereld. En werd het ook de culturele prestaties, de culturele macht die de Britten hebben, werden ook duidelijker zichtbaar in de rest van de wereld. Maar we zijn weer terug op dat ongewisse moment waar koningin Elisabeth eigenlijk begon. Ja. Want de Britten hebben die rol weer niet gevonden. Ja, wat even vooruitkijkend, en dat is natuurlijk speculeren, en we zitten nu in een periode nog van rouw, en er ligt een soort sluier over alle commentaren heen. Maar probeer toch eens een paar stappen speculerend vooruit te doen, Felix. Hoe gaan we uiteindelijk over een aantal jaren terugkijken op de rol van koningin Elisabeth in deze 70 jaar? Ik denk dat hoe de Britten haar zien is een geïdealiseerde vorm van de eigen nationale identiteit. Namelijk wars van hysterie en vol van menselijke empathie. En ik denk dat je dat ook aan haar toe kan schrijven. Maar als we op haar terugkijken, dan denk ik dat we vooral denken aan het moderne Elisabethaanse tijdperk. Wat de lange 20e eeuw heeft beëindigd. En we weten nog niet waar het naartoe gaat. We hebben een periode meegemaakt van ongekende vrede, van ongekende welvaart, zeker in West-Europa. En die staat op het spel door wat we meemaken nu in Europa. Met een oorlog, met een Brexit. En we weten nog niet waar het naartoe gaat. Ja. En dus we gaan of met heel veel nostalgie op haar periode terugkijken, of als het begin van een nog langere periode van welvaart en bloei. Ja, je noemde haar empathie. Ik dacht juist dat het haar daaraan ontbrak. destijds toen Diana stierf, dat werd haar juist verweten dat ze niet empathisch was. De opvoeding van de kinderen. Ze heeft een aantal hele grote fouten gemaakt. Ook door lang weg te blijven op momenten van nationale rouw. En daar werd haar dat inderdaad verweten. Maar ik denk dat de meeste Britten die haar in dagelijkse situaties zagen, want ze was overal zichtbaar in het land, toch ook zagen dat ze connectie maakte met de mensen om haar heen. En dat is waar ze haar om zullen herinneren, denk ik. Ja. Felix Klos, dankjewel. We spraken met historicus Felix Klos over het overlijden van koningin Elisabeth. Dankjewel. De situatie lijkt nu met het uur te veranderen. En dan heb ik het over Oekraïne. Het Oekraïnse leger wint snel terrein. En het Russische leger lijkt zich steeds makkelijker over te geven. Je zou zeggen, goed nieuws. Maar Moskou volgt de ontwikkelingen met stijgende ongerustheid, om die term paniek maar niet te gebruiken. En dat is zorgelijk, want we weten allemaal dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken. Goedemorgen, Bob Deen van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Ja, welkom in het programma. Het Oekraïnse leger is echt bezig met een opmars, hè? Ze hebben terrein gewonnen. Kunt u iets zeggen over dat herwonnen terrein? Zijn het belangrijke steden? Nou, het zijn niet zozeer hele grote steden, maar het zijn wel cruciale knooppunten die ze aanvallen. Dus wat er eigenlijk gebeurd is in de 72 uur, is dat ze door Russische linies heen gebroken zijn, echt diep bezet gebieden in wisten te rijden en een aantal knooppunten wisten te naderen en ook kleine stadjes wisten te omsingelen. En waarbij het Russische leger eigenlijk is ingestort in dit gedeelte van het front. Ingestort, ja. En daardoor oefenen ze echt zware druk uit op de Russische logistiek. En gaat ook het front in de Donbass helemaal veranderen. Ja, nou hoe dan? Hoe gaat dat veranderen? Nou, een van de belangrijkste steden waar Oekraïne het op gemikt had is Kupiansk. Dat is een plaatsje waar verschillende spoorrails en wegen samenkomen en die Rusland nodig heeft voor de bevoorrading van zijn troepen verder naar het zuiden in de Donbass met name. En dan gaat het vooral over de steden Izium en Liman. Dat zijn twee steden die Rusland met veel pijn en moeite heeft ingenomen in het offensief in de Donbass. Maar ze hebben dat Kupiansk nodig om die plaatsjes te kunnen bevoorraden. Mm. Ja, nu snijdt Oekraïne die aanvoerroutes af. En naar verluid, maar goed, dat hebben we nog niet allemaal bevestigd, is Oekraïne zelfs bezig met een omsingeling van Izium. Ja, dan zijn die Russische troepen daar zitten in de penarie. Die moeten dan zich of overgeven of heel snel terugtrekken. Hoe kan het opeens zo snel gaan? Ja, er zijn meerdere factoren die tegelijkertijd spelen. Eén ervan is dat Oekraïne al een tijd bezig was met het aankondigen van een tegenoffensief in Gerson aan de zuidkust. Dat herinnert u zich nog, die discussie over het komende Oekraïnse tegenoffensief. Nou, alle ogen waren gericht op het zuiden en dus ook de Russische ogen. Dus ze hebben eigenlijk vrij veel materieel en mankracht verplaatst naar het zuidwestfront. En daardoor was eigenlijk dat front bij Kharkiv redelijk slecht verdedigd. Nou, daar hebben de Oekraïners natuurlijk slim gebruik van kunnen maken door hun troepen intern sneller te kunnen verplaatsen dan de Russen dat kunnen doen. Russen moeten helemaal buitenom als ze nieuwe versterkingen willen aanrukken. Maar dit is ook ten tweede, dus niet alleen de slimme Oekraïnse strategie, maar ook het slechte moreel bij de Russische strijdkrachten, de hele slechte logistiek waar ze mee te maken hebben, het rare optreden. Dus waar Oekraïne in een geïntegreerde manier aanviel met tanks, infanterie, luchtsteun, luchtafweer, doen de Russen dat helemaal niet. Dus de Oekraïners hebben wel slimmer gevochten als dat de Russen echt ook die slijtage van de afgelopen maanden heel duidelijk zichtbaar was bij de Russische strijdkrachten. Is ook niet cruciaal, je noemde het even tussendoor, het moraal van de Russische troepen, daar lezen we ook veel over. Veel van jongens hebben helemaal geen zin om te vechten, terwijl de Oekraïners juist zin hebben, maar in ieder geval zeer gemotiveerd zijn om hun land te bevrijden. Kun je met zo'n onwillig, voor een grote onwillig leger, zo'n oorlog überhaupt winnen? Nou, het kan in principe wel als je een paar dingen hebt. Dan moet je wel een enorme overmacht hebben. Want ook mensen met een laag moraal kunnen, als ze maar met heel veel zijn en aan het winnen zijn, dan rukken ze echt wel op en dan gaan ze echt wel bezetten. Dus je moet een overmacht in stand houden. Maar je moet ze ook betalen. Je moet ze ook voeden. Je moet ze bevoorraden, zorgen dat ze spullen hebben. En je moet ze goed aansturen. Dat kan wel. Rusland kan dat met zijn dienstplichtigen ook doen. Alleen al die dingen, daar lijken ze nu in tekort te schieten. Dus het is nu de combinatie van die hele slechte Russische command and control structuur, waarbij de bevelen eigenlijk helemaal van hoger hand komen, ook niet goed worden opgevolgd. Generaals zelf naar het front moeten om te gaan schreeuwen tegen hun troepen om ze op gang te krijgen. En berichten dat ze al tijden niet betaald worden. Daar krijg je ook dingen als plunderingen van natuurlijk. En die enorme corruptie in de Russische strijdkrachten, die holt dat ook uit. Ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, en ze mogen ook nog eens niet uitrusten, want ze worden dus niet geroteerd. Ja, op een gegeven moment stort het dan inderdaad in. Ja, ik weet niet of u dat filmpje hebt gezien van die blije Oekraïners die hun bevrijders verwelkomen en dan zeggen, oh, we hebben nog salade, wilt u dat? Hè? Hebt u dat gezien, dat filmpje? Ja, echt ontroerend. Oh, ja, dat vond ik ook. Het is voor Rusland ook heel pijnlijk, dat filmpje. Want dit was hoe Rusland dacht, of tenminste claimde, dat het ontvangen zou worden in Oekraïne. Ja. En ja, in contrast is Rusland ontvangen met alles van Molotov cocktails tot trekkers die uitgebrande Russische tanks wegsleurden tot bewolking die niet meewerkte. Ja. En de Oekraïners worden als helden natuurlijk onthaald in hun eigen land en terecht. Ja, goed. In Moskou wordt er een heel anders naar gekeken. Poetin riep gisteren de Veiligheidsraad bijeen. Weet u wat daar besproken is? Nee, ik heb nog geen officiële berichten gezien. De Russen liegen daar natuurlijk stevast over, want dat zijn eigenlijk hele vertrouwelijke gesprekken. Ze hebben iets naar buiten gebracht dat het onder andere ging over de huisvesting van Russische troepen. Nou, daar gelooft natuurlijk niemand wat van op het moment dat het Russische leger diep in de problemen zit. Eigenlijk gaat die Veiligheidsraad niet over hele specifieke militaire strategie. Maar ik denk wel dat ze het erover gehad zullen hebben. Want het grootste probleem wat ze op korte termijn moeten oplossen is het grote risico op een omsingeling van een fors aantal Russische troepen in Izium. Als dat gebeurt en die worden krijgsgevangenen gemaakt, dan is het een enorme vernedering voor Rusland. Dus ik denk dat het daarover gegaan zal zijn van hoe voorkomen we dat. Want wie zit er dan in zo'n Veiligheidsraad? Dat is een best breed orgaan. Daarin zitten allerlei vertegenwoordigers van de verschillende veiligheidsdiensten. Rusland heeft nogal wat veiligheidsdiensten. Maar ook bijvoorbeeld de Centrale Bank, het ministerie van Binnenlandse Zaken, natuurlijk het ministerie van Defensie. Ik geloof dat het er 12 zijn, maar ik pin me er niet op vast hoeveel er precies in zitten. Welke opties heeft Poetin nog? Ja, dit is echt een moeilijke voor Poetin nu. Hij heeft feitelijk geen echt goede opties meer over. Hij heeft de optie realistisch zijn. En dat betekent Russische troepen terugtrekken tot achter verdedigbare posities. Dat gaat met name om een drietal rivieren. Dan moet hij achter die Oskil, achter de Siversky Donets en achter de Dnipro zelf gaan. Dus ook uit west, van die westelijke oever van de Dnipro weg uit Gerson. En dan zich ingraven en proberen te behouden wat hij heeft tot de winter. Dat zou eigenlijk het meest verstandig vanuit militair oogpunt zijn. Maar ja, dan geeft hij daarmee ook de kans om nog een keer de rivier over te komen feitelijk op. En dus ook zijn ambities om nog meer van Oekraïne te veroveren. Nou, zijn tweede optie is ook een slechte. Dat is fors escaleren door een algehele mobilisatie af te kondigen. Dat zou hij kunnen doen. Dan heeft hij op termijn, want dat kost echt wel tijd, heeft hij veel meer mankracht. Maar dan moeten mensen dus gedwongen in dat Russische leger gaan vechten, wat ze nu al eigenlijk niet willen. Ja, en dat leidt weer tot binnenlandse spanningen en zet zijn regime onder druk. We hebben de afgelopen dagen ook al twee keer delen van gemeenteraden in Sint-Petersburg en Moskou gezien die zich roerden en die Poetin zelfs voor hoogverraad wilde aanklagen. Dus dan komt hij binnenlands in de problemen. En Poetin gaat dus verliezen? Waar we natuurlijk... Sorry? Nou, dat hangt er vanaf wat verliezen is. Daar moet ik dan toch wel eerlijk over zijn. Mm-hmm. Rusland heeft heel veel grondgebied buitgemaakt. En als het zich nu ingraaft achter verdedigbare posities en dat behoudt, heeft het eigenlijk nog steeds heel veel terreinwinst geboekt en Oekraïne enorme schade toegebracht. Maar op langere termijn ben ik ervan overtuigd dat Rusland als geheel, als land, dit verliest. En ook het regime van Poetin hierdoor ernstig in de problemen komt. Ik wil niet zeggen dat het meteen tot een regimeverandering zal leiden, maar er zal ook haat en nijd zijn in die Nationale Veiligheidsraad van Rusland. Want hier gaan natuurlijk mensen de schuld van moeten krijgen. Ja, dat komt de stabiliteit van je regime niet ten goede. Zo. Want stel dat ze een deel van het oosten van Oekraïne bezet kunnen houden, dan moet je het uiteindelijk ook nog gaan besturen. Dan moet het een deel van Rusland worden. En die bevolking zegt in grote meerderheid thank you, but no thank you. En die blijven Molotov cocktails gooien. Exact, daar heeft u helemaal gelijk in. Daar is wel een plan voor. De Russen hadden al een tijdje het plan liggen om een referendum te houden in die gebieden. Zodat ze zogenaamd zich konden laten verklaren dat ze bij Rusland willen horen. Nou, niemand gelooft dat dat een echt referendum is. Maar juridisch gezien kan Rusland dan claimen, vanaf nu is dit gewoon Russisch grondgebied. En dat geeft hem twee voordelen. Dat is, het eerste voordeel is dat hij dan afschrikking naar Oekraïne kan uitspreken. Dit is Russisch grondgebied. Als jullie dat aanvallen, dan komt er vergelding met mogelijke massavernietigingswapen. En daar zou hij ons bang mee kunnen maken in het Westen. Dat is een van de dingen die Poetin al een tijd probeert, ervoor te zorgen dat het Westen ophoudt Oekraïne te steunen. Want hij verliest het eigenlijk door die wapens. Nou, voorlopig niet, want vooral de Amerikanen gaan op volle kracht door, maar ook andere landen. Maar het zou hem ook een tweede voordeel geven. Dan kan hij inderdaad makkelijker het hele gebied gaan bezetten en integreren ook in de Russische bestuurstructuur. Daar zijn ze al een beetje mee begonnen. Onder andere in de scholen geven ze deels al Russisch onderwijs. Maar dat kan hij dan versnellen. Dus ik denk dat dat ook een van de thema's op de agenda van die Veiligheidsraad was. Wanneer gaan we die referenda nou houden? En je denkt natuurlijk, die Poetin, je weet nooit wat hij gaat doen. Wat zou hij allemaal niet kunnen bedenken, hè, als hij zich aangetast voelt? Moeten we dan ook bang zijn voor bijvoorbeeld de inzet van kernwapens, of is dat echt belachelijk? Nee, dat is niet belachelijk. Daar hebben we het natuurlijk al de hele tijd over. Dat dit een plausibel scenario, zoals we dat dan noemen. Het zou kunnen, maar het is niet een waarschijnlijk scenario. Nou, daar wil ik het voorlopig ook nog wel bij houden. Dat komt aan bod op het moment dat echt Rusland existentieel wordt bedreigd. Zo staat het ook in de Russische eigen doctrines. Poetin houdt zich daar grotendeels ook wel aan. Het is niet alsof hij zomaar een kernwapen kan inzetten. Maar dat komt in beeld als de Oekraïnse troepen steeds dichter bij wat Rusland dan als Russisch beschouwd grondgebied komt. Dus de Krim met name, maar ook die gebieden aan de zuidkust. Dan zou hij daarmee kunnen gaan dreigen. Hij zou dan kunnen beginnen met bijvoorbeeld eerst weer een kernproef doen ergens, om aan de wereld te laten zien, ik heb die dingen nog steeds. Hij zou in het ergste geval ze ook kunnen gaan inzetten tegen Oekraïnse doelen of steden. Al dan niet met kleinere kernkoppen. Maar ook dat heeft voor hem enorme nadelen. Want dat zou Rusland nog verder in de penarie brengen in de rest van de wereld. Rusland probeert uit alle macht namelijk niet helemaal geïsoleerd te staan in de hele wereld. Maar eigenlijk de rest van de wereld een beetje tegen het Westen op te zetten. Dat ben je dan kwijt als je kernwapens inzet. Dus ook dat is een behoorlijke barrière voor hem om zo'n stap te nemen. Maar het zou kunnen, dat zal ik niet ontkennen. Nou, hartelijk dank Bob Deen. We hopen inderdaad dat het nooit zo ver zal komen en dat Poetin toch op een of andere manier aan tafel krijgen om tot afspraken te komen. Hartelijk dank. We gaan zo meteen verder. Dan is het Kees hier weer. Die gaat het eerst hebben over de Haagse politiek. En wat gaan we allemaal nog meer doen? Oh ja, Diederik Jekel die komt over titulaar. De hoge energierekeningen en het massa-orgasme onder water. Ook heel leuk. NPO Radio 1. Wolf, de documentaire over de terugkeer in Nederland van dit machtige dier, gaat in première. Mensen denken de wesp en de vlieg en dan houdt het al op. Oh ja, misschien nog een lieve heersbeestje. En ze zijn echt allemaal stuk voor stuk leuk. Door het ambassadeurswerk van Pieter Derks is de waterschorpioen verkozen tot insect van het jaar. En laat die nu volop te zien zijn. En verder, de podcast van Vroege Vogels over het uitzetten van wilde konijnen in natuurgebied Noordduinen, de wekelijkse Venolijn en we maken de shortlist van de Jan Wolkersprijs bekend. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk. Tot beste bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Dood, leven en hoe daar allemaal betekenis aan te geven, daar gaat het nieuwe boek van Anjet Daanje over. Volgens de ene krant een fenomenale roman, de ander noemt het boek briljant. Morgen 7:55, VPRO NPO 2. Verhalen die je raken in Brommer op Zee. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach, beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.

En welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals iedere zaterdag onze vaste politieke commentator Kees Boman. Kees, op wie ga jij je pijlen richten? Nou, ik stip alleen maar even één dingetje aan. Ik volg natuurlijk de parlementaire enquête over Groningen. En de conclusies die zijn er nog niet. Maar het begint zich wel een beetje te verraden wat die conclusies gaan worden. Namelijk de afstand tussen Den Haag en Groningen is veel langer dan je ziet op de routeplannen van de ANWB. Het is ver weg. We hebben het niet in de gaten gehad vanaf het Binnenhof. En het tweede is dat in die end het in de politiek en over Groningen in het bijzonder toch wel heel erg gegaan lijkt te zijn over geld. Geld eruit halen en daarna zien we wel verder. En dat zag je ook gisteren bij Jeroen Dijsselbloem, die er weliswaar niet veel wist hoe de besluitvorming allemaal precies lag, maar was toch de schatkistbewaarder. Dus als er geld binnenkomt, is het meegenomen. En Henk Kamp, die dat toch ook op enig moment zegt. En dat is voor Groningers wel sneu. Dus ik ben benieuwd als straks ook de premier daar komt te zitten en hoe hij dat gaat uitleggen, want die wordt ook verhoord. Geen mooi beeld van de politiek? Nee, zeker niet. Nou ja, ik weet niet of straks wat ik vertel het beeld er mooier op wordt. Maar dat zien we wel. Dat allemaal zo direct. Verder hebben we het dit uur over hoe de EU ons probeert te behoeden voor nog hogere energierekeningen. We bespreken een massa-orgasme onder water. Dat is van koraal, jazeker, u hoort het straks allemaal. En tegen 11:15 houdt wetenschapsjournalist Diederik Jekel een lofzang op. Weet u nog? Griet, ja. Titulaar. Ja. Maar nu eerst dus de politiek. Ja, Kees, je hebt het de afgelopen weken steeds gehad over een wankelend kabinet. Misschien tijd voor een voortgangsbericht? Ja, dat is. Je hebt eigenlijk vooral een lijst van problemen. Waar ook het woord crisis bij kan staan. Maar iedereen zit natuurlijk te wachten op oplossingen van hoe wordt het probleem nou getackeld, om het maar een beetje populair te zeggen. En het is natuurlijk ook nog steeds het wachten op heel veel dingen. Ik loop er zo wel even doorheen, maar één ding wil ik alvast even kwijt. Ja, hoe zit het eigenlijk met dat rapport van Deloitte van Siewert van Linde, dat zou voor de zomer komen, dat zou in de zomer komen, dat zou aan het eind van de zomer komen. We zitten nu al in de herfst. Komt het überhaupt nog? Denken we van hoe langer het wegblijft, dan vergeten we het wel. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Ja, ik ben daar toch wel heel nieuwsgierig naar. Het schoot me opeens in de voorbereiding even te binnen. Maar ja, ik heb natuurlijk van de week het debat over het asielbeleid gezien. En daar zie je natuurlijk ook wel dat keer op keer toch een licht explosief onderwerp is. En daar wordt ook het beeld binnen de coalitie steeds duidelijker. En in dat debat voelde je dat ook wel. De oppositie deed de hoop tegen de staatssecretaris Erik van den Burg. Een deel van de oppositie die vindt sowieso dat er een hek om het land heen moet en dat er geen ruimte meer is voor vluchtelingen of asielzoekers. En een ander deel, laat ik maar zeggen, de meer constructieve oppositie, die een bres wil slaan in de coalitie op grond van principes en eerdere gedane beloftes in verkiezingsprogramma's, wat ook niet echt wil lukken. Nou ja, daar liggen de moties op tafel en we gaan van de week zien bij de stemmingen hoe dat verder loopt en hoe de Raad van State eventueel nog reageert op de wettelijke bevestiging van de plannen van het kabinet, of dat volgens verdragen eigenlijk wel kan. Maar mij viel toch vooral Erik van den Burg op, die een heel lang debat moest voeren met de Kamer. Heel lang, zeg ik met nadruk. En die dat toch wel goed en duidelijk deed. En is even precies zei wat in de politiek gewoon het probleem is, vooral voor een coalitie, luister maar. Het gaat hier over het nemen van verantwoordelijkheid en er hoort het nemen van hele moeilijke, pijnlijke beslissingen bij. Dat heeft u misschien niet meegekregen omdat u de worsteling in het kabinet niet ziet. U ziet het wel bij de worsteling, mevrouw de voorzitter, van de vier woordvoerders van de coalitie. Dit zijn geen besluiten die over één nacht ijs worden genomen. Dit zijn rotbesluiten om te nemen, maar noodzakelijke besluiten om te nemen. Ja. Nou, dat is bijna emotioneel. Ja, je kan het ook gepassioneerd noemen. Maar als je er doorheen luistert en nog eens over nadenkt, dan moet het wel heel erg zijn in dat kabinet. Want het is echt een worsteling. Dit kabinet is net begonnen. Dit kabinet zat aan de vooravond van het bekendmaken van de plannen voor het nieuwe jaar. De feestdag die Prinsjesdag heet en de troonrede waar we allemaal nieuwsgierig naar zijn. Dus het is allemaal wel heel moeizaam. Maar ja, hij geeft aan de andere kant ook heel duidelijk weer, en dat zou misschien de premier ook eens wat vaker moeten doen, wat de grenzen van de mogelijkheden zijn. Want de Kamer zegt voor een deel, wat jullie willen, kabinet, is in strijd met internationale verdragen. Precies. Het kan helemaal niet, het mag helemaal niet. Het is een schande als we het zouden doen. En de staatssecretaris zegt inderdaad emotioneel, bind mijn handen niet op mijn rug eigenlijk. Ja, nou ja, dat is het probleem wat ook voorgelegd gaat worden. Dat moet dan van de week bij de stemmingen in een motie blijken. Als de Raad van State daar nog eens juridisch naar gaat kijken, wat kan, wat mag en wat misschien wel moet, maar gewoon wettelijk, juridisch, rechtsstatelijk niet kan. En dan is er weer een nieuw probleem. Ja. Door naar de koopkracht, Kees. Ja, nou ja, dat zie je dan ook gisteren bij zo'n persconferentie van de premier, waarbij ik me sowieso wel eens afvraag of de premier wel helemaal connected is met de buitenwereld. Omdat er zoveel, dat zegt hij ook, hij heeft zoveel dingen aan zijn hoofd. He, er werd bijvoorbeeld, om even een schets te geven van zo'n persconferentie waar ik naar keek. Er wordt dan bijvoorbeeld gevraagd, gaat volgende week naar Suriname, gaat hij daar de hand schudden van de vicepresident Ronnie Brunswijk. Nou, die heeft een strafdossier van hier tot Suriname. En ga je dan de hand schudden? Ja, in zijn rol als vicepresident wel. Ja. Een beetje een hoekstraatje, hè? Ja. Iemand met twee petten, partijleider, minister. In de rol van vicepresident geef ik wel een hand. In de rol van Ronnie Brunswijk zou ik hem eigenlijk geen hand willen geven. Maar ook, er werd natuurlijk gevraagd over die koopkracht. Ik ben er vorige week ook al over begonnen. Elke dag wel wie ik welke bekend, rekening niet meer kan betalen. Maar mensen zitten daarop te wachten. Ja. Ik bedoel, wat ver weg is, heeft ook onze zorg. Maar wat dichtbij is, is gewoon de portemonnee, de energierekening. En de vraag is of het kabinet eigenlijk wel voldoende realiseert hoe gewone mensen daarover denken. Die willen een antwoord hebben. En misschien wordt ook dat alles wel een beetje onderschat. Wordt gevraagd aan de premier, en waarom maakt hij het niet bekend? En nou ja, hij staat dan te kijken voor die journalisten alsof een docent die altijd jaar in jaar uit hetzelfde verhaal vertelt, er altijd de handen voor op elkaar krijgt, maar opeens is het weg. De klak is weg. En ik weet niet hoe zich dat verder ontwikkelt de komende weken. Maar mensen willen gewoon op tafel hebben. Wat ga je beslissen? Het is crisis. En we willen weten wat het antwoord nu is. En dan komt ook van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van mevrouw Karien van Gennep van het CDA. Helemaal nada. Jij ziet een versleten, vermoeide premier. Nou, ik zie wel een premier waar de agenda die hij moet beheren, de problemen die op tafel liggen, dat is zo extreem veel. En op een gegeven moment kan het je ook boven je hoofd groeien. Of onderschatten kan ook dat je denkt, nou, het loopt allemaal wel. De ministers zijn allemaal bezig. Maar hij is wel de premier en iedereen kijkt naar hem. En ja, een zekere vermoeidheid zie ik wel. Laten we dat ook in eerste instantie vooral ook de werkdruk noemen. Ja, dan hebben ze nog twee ministers zitten op sociale zaken, toch? Onder wie die Karien van Gennep. Ja, en Carole Schouten moet dan het armoedebeleid doen. Maar die moet, en die staat maandag in de Kamer over de grote pensioenverandering debat te leiden. Maar zij moet ook even tijdelijk meneer Staghouwer op landbouw vervangen. En sommigen zeggen ook, ja, ze heeft al op landbouw gezeten, dus waarom blijf je daar niet gewoon? Ik heb begrepen dat sommigen dat willen en misschien zij dat niet. Nou, ik weet niet hoe dat loopt, maar er moet natuurlijk wel een minister komen. Er moet gesproken worden over het perspectief voor de boeren. En Remkes is bezig. Nou, die zou half september, heb je het weer, een agendapuntje, half september met zijn rapport komen over hoe verder met stikstof. En die moet nou ook het perspectief van de boeren daar een beetje in verwerken. En nou heb ik begrepen dat het toch wel eind september, zo niet begin oktober wordt. Dus dat wordt ook vooruitgeschoven. Dus we zitten al nu bij het stikstof. Carola Schouten trouwens, om daar nog heel even op terug te komen. We hoorden zojuist dat Nederland de beloftes niet had nagekomen wat die mest betreft. Dus daar worden wij nu voor, nou ja, gestraft, zoals sommige mensen. Nou, het dus is nieuw. Het was van haar dus eigenlijk weer niet zo goed, want zij destijds... Nee, het is niet nieuw. Maar het is wel nieuws op dit moment. Omdat het gewoon een feit is. En dat bericht komt natuurlijk niet voor niks uit Brussel. Ja, jullie kunnen nog wel een beetje gaan marchanderen met dat stikstofbeleid. Ik bedoel, de waterkwaliteit is slecht, de bodem is slecht. Ik bedoel, er moet gewoon nu een oplossing gedaan worden. En Nederland heeft dat steeds een beetje van zich af weten te schuiven. Uitstel, uitstel, uitstel. En nu is gewoon het moment suprême. Nu moet je iets doen. Het tijd van marchanderen met dat beleid kan niet meer. En daar is dit signaal, ook uit Brussel, gewoon heel helder en duidelijk voor. Het is niet makkelijk voor het kabinet. Het is niet makkelijk voor Remkes. En het is ook niet makkelijk omdat er eigenlijk geen minister zit op een pas weer ingevoerd departement. Ja, maar zou Carole Schouten, je zei het net al even, daar niet beter dan op terug kunnen komen, ook al heeft ze niet alles geweldig gedaan. Nou ja, ik denk dat er wel druk op uitgeoefend wordt. Iemand die dat departement kent, is toch wel handig om daar te zitten. Let wel trouwens even, Carole Schouten was de eerste minister op een toen weer ingesteld ministerie van Landbouw. Hè. Het was tijdelijk een aantal jaar geleden gewoon opgeheven. Maar goed, dat even. En die zit ook in dezelfde partij, toch? Ja, ChristenUnie. Ja. Het gaat om een ChristenUnie-functie. Ja. Ja. Nou ja, dat zijn zo wat... Flinke update, Kees. Ja, we gaan naar richting... Toch? Ja, ik heb toch ik maar weer erop, ja. Opgezocht de bonusquote. En het verdient wel heel kort even uitleg. Dat was een debat in de Kamer wat ging over de beslissingen van de Europese Centrale Bank, de renteverhoging, maar het ging vooral over de euro. En... daar waren vooral Forum voor Democratie en nog een aantal andere partijen die steeds maar vragen, is de euro niet iets waar we eigenlijk vanaf moeten willen? En nou ja, dat is een vraag die volgens Kaag eigenlijk op dit moment natuurlijk niet opportun is. Het is eigenlijk op dit moment gewoon een onzinnige vraag. Maar zij begon dat debat, dat was wel bijzonder, omdat ze de Forum voor Democratie verweten werd dat ze het land geen enkele dienst bewijst en ons eigenlijk allemaal benadeelt. En toen was er een vrij opmerkelijke start van het debat door de vicepremier en minister van Financiën van D66. Luister maar. Nederland dienen betekent namelijk voor mij handelen naar onze belangen en de principes en waarden waarmee Nederland groot is geworden en die enorm onder druk staan. Maar het gaat om tolerantie, vrede, vrijheid, gematigdheid, respect voor het individu en vertrouwen. En dat betekent niet het aanprijzen van een agressor die al deze waarden ondermijnt op ons eigen continent. Betekent ook niet het ondergraven van het vertrouwen in onze politiek en instellingen met ongefundeerde suggesties of verdachtmakingen. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten. En ik hecht er ook aan dit te doen aan het begin van het politieke jaar, omdat mijn gezin en ik al een hele periode lang, ook via sociale media, aangejaagd door de partij van de heer Van Houwelingen, te pas en te onpas, nu ook beveiliging nodig hebben in dat vrije, zogenaamd veilige Nederland. Ik trek hier een streep, ook in dit debat. Het moet gaan over de EMU. Het moet gaan over wat het kabinet gaat doen. Zonder verdachtmakingen en mogelijkerwijs slimme filmpjes die zullen volgen. Ja, het is een stevig statement. Ja. Zij is het zat. Maar ze is wel duidelijk, net zoals Erik van den Burg. Dat was bij het asielbeleid. En de duidelijkheid, daar is hoe dan ook wel behoefte aan. Dankjewel, Kees. We horen jou volgende week weer met weer een nieuw voortgangsrapportage, hè? Waarschijnlijk. Ja, maar ik denk een rijtje weer met oplossingen zonder. Of een rijtje met oplossingen hoop ik, maar het zal een rijtje met problemen zijn. Ja. Dankjewel. Gisteren kwamen 27 energieministers van de Europese Unie in een spoedvergadering in Brussel bijeen om te praten over de energiecrisis en uw en mijn hoge energierekening. Er lijkt een soort van akkoord met name over het afromen van de grote winsten uit de duurzaam opgewekte energie. De Europese Commissie komt binnen elke dagen met uitgewerkte plannen, waarna een besluit volgt. Diederik Samsom is kabinetschef van de Green Deal Commissie van Frans Timmermans en daarbij betrokken. Goedemorgen, Diederik Samsom. Goedemorgen. Even om te beginnen, wat doet een kabinetschef van de Green Deal Commissie van Frans Timmermans? Nee, de Green Deal Commissaris, Frans Timmermans. Okay. En hij is ook de eerste vicepresident van de commissie. Okay. En die heeft een team om zich heen van ongeveer 30 mensen. En ik mag daar leiding aan geven. En dus met Frans samenwerken aan die Green Deal en alles wat daarbij hoort. En dat is de laatste jaren alleen maar meer geworden. vanwege COVID en het herstelpakket daarna, wat heel erg over de Green Deal gaat, en nu vanwege de energiecrisis. Ja. Ik heb voor mij een kop uit de Telegraaf van een bericht van laat gistermiddag. Daar staat boven: eerste akkoord EU over prijsplafond over gas, maar alles is nog open voor discussie. Is dat een correcte weergave? Voornemens, maar nog geen concreet plan? Nou, dat klopt, omdat de energieraad gisteren een informele energieraad was. En dan kan je ook helemaal geen besluiten nemen. Okay. Formeel al niet eens. Het was wel een handig opstapje voor ons om onze plannen die wij afgelopen week hebben gemaakt een beetje te testen en te kijken of die dan inderdaad in een besluit zouden kunnen landen. Wij denken nu dat dat zo is en zullen dus dinsdag die besluiten nemen. En daarna moet dan diezelfde ministers daar nog een keer naar kijken en dan echt ja zeggen. Zo gaat het in Europa. Even naar mensen die zitten te luisteren en inderdaad zich zorgen maken over hun energierekening. Of we misschien zelfs wel helemaal niet kunnen betalen. Hoe groot is de kans dat we in Europa en ook hier in Den Haag maar met z'n allen met een oplossing kunnen komen waardoor de hoogste nood gelenigd wordt, Diederik? Die kans is wel groot. Want er zijn oplossingen denkbaar. Maar laat ik allereerst zeggen, het probleem is natuurlijk ook enorm. Er is gewoon meer vraag naar energie dan aanbod. En iedereen, economen, maar eigenlijk ook iedereen in Nederland weet, dat kan nooit lang goed gaan. Dat zagen we eerst met gas. Dat was al voor de zomer. En dat zien we nu met elektriciteit. Dat heeft natuurlijk met elkaar te maken, want je maakt van gas elektriciteit. En als je heel duur gas hebt, dan wordt de elektriciteit ook duur. Maar er is nog wel wat bijgekomen. Klimaatverandering leidt tot grote droogtes in Europa. En dan valt dus ook de waterkracht uit. Daar heb je in Nederland niet zoveel last van, want dat hebben wij hier niet. Maar in heel Zuid-Europa en overigens ook in Scandinavië heb je daar wel heel veel van. En daarbovenop komt nog eens dat het Franse nucleaire programma in grote problemen verkeert. Grote onderhoud, storingen en dergelijke. Ja, en als je die kerncentrales nou een keertje nodig had, dan zul je altijd zien, staan ze uit. Dus we hebben echt een optelsom van problemen. En daardoor is er nu een elektriciteitscrisis. Maar in ieder geval de elektriciteitsprijzen lopen natuurlijk vreselijk hoog op. Veel te hoog. En daar moeten we wat aan doen. En dat gaan we dus ook doen ook. In Italië, heb ik gezien, verbranden de burgers hun energierekeningen al. Gaan we dat... Ja, ik dacht, we gaan wel een stuk verder. Ja, ik kan me de woede wel voorstellen. Daar gaat de rekening natuurlijk niet van weg, zoals we allemaal weten. Maar goed, de uiting van woede is duidelijk. Kijk... De elektriciteitsmarkt is te ingewikkeld om in 5 minuten uit te leggen. Maar het komt erop neer dat de allerduurste centrale bepaalt eigenlijk de prijs. Dat komt namelijk omdat we elke dag precies genoeg stroom moeten hebben. Je kunt niet zeggen, nou, ik doe een dagje wat minder, want dan valt het hele elektriciteitsnet uit. En dat zet enorme druk op die prijzen. Maar dat betekent ook dat als die hele dure centrale de prijs bepaalt, dat dan centrales die veel goedkoper zijn, die ook die hele hoge prijs krijgen, natuurlijk belachelijk veel winst maken. Nou, wat we gaan doen, al die winsten afromen en dat teruggeven aan mensen, zodat ze hun energierekening kunnen betalen. Eigenlijk is het heel simpel, maar het is natuurlijk buitengewoon ingewikkeld, want allereerst moet je dan vaststellen, wat is overwinst? Nou, daar hebben die bedrijven wel een mening over. Die vinden namelijk niks overwinst, die vinden alles gerechtvaardigde winst. Nou, dat moeten we dus hard vastleggen. Vervolgens dat geld afromen en dan op een slimme manier teruggeven aan mensen. En dat laatste is natuurlijk eigenlijk de crux. Hoe geef je nou geld aan huishoudens op een manier die eerlijk is en mensen helpt? En het beste wat je dan kan doen is eigenlijk de eerste, laat ik zeggen, 1500 kilowattuur aan stroom goedkoop maken. Heel goedkoop. En daarna laat je dan de hoge prijzen gewoon bestaan. Dat betekent namelijk dat mensen die niet veel geld hebben en die over het algemeen ook niet zoveel stroom gebruiken daardoor, of niet zoveel gas, want niet in een heel groot huis wonen, die zijn daar heel erg bij geholpen. Terwijl de prikkel om energie te besparen voor mensen die heel veel stroom en gas gebruiken wel blijft bestaan. Ja, wat is juist ook zo. Zo gaan we dat doen. Ja, maar jij zegt, die wonen dan in een klein huis, maar mensen met lage inkomens wonen ook vaak in slecht geïsoleerde huizen. Ja, dat weet ik, maar die gebruiken dan nog steeds heel weinig gas. Wel relatief ten opzichte van hun inkomen heel veel, en dat doet pijn, maar dat kun je dus voorkomen. Ik beschrijf dit systeem overigens in het besef dat Europa dat niet kan voorschrijven. Lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze dat geld, wat dan met een Europese maatregel wordt opgehaald, hoe dat geld dan nationaal wordt besteed. Dus ook Nederland mag dat zelf bepalen. Daar zal het debat de komende weken ook wel over gaan. Ik zag gelukkig wel partijen die daar al voorstellen voor hebben gedaan. GroenLinks en PvdA hebben een voorstel gedaan wat heel erg lijkt op wat ik net uitlegde. Je ziet het overigens ook in andere landen gebeuren. Europa is een welvarend continent wat over het algemeen goed wordt bestuurd. En Dus kunnen de meeste landen dit probleem oplossen, mits ze dus dat geld krijgen. Nou, daar gaan wij dus besluiten voor nemen. Maar Diederik, die 27 lidstaten gaan dat dan dus beslissen. Even heel simpel Nederland. We hebben net Kees Boman weer een larmoyant verhaal gehouden over de daadkracht van de Nederlandse politiek. Nou, het is nog wel even wachten voordat die energierekening omlaag gaat. Is dat een hele sombere inschatting aan mijn kant? Ja, kijk, nogmaals, ik zit nu in Brussel, dus ik ga niet meer over hoe Nederland dat precies aanpakt. Maar ik zie natuurlijk wel dat andere landen dat wel kunnen. Nou, als andere landen dat wel kunnen, dan moet dat toch ook kunnen. Welke landen kunnen het goed? Nou, Duitsland heeft er al, Finland heeft plannen, Italië. Nadat al die dingen in brand waren gestoken, is de Italiaanse regering ook wat harder gaan werken. Dus overigens een demissionaire regering, dat is altijd wat ingewikkelder. Maar die kunnen dat dus ook. Heel veel andere landen zijn bezig. Elk land doet het wel weer een beetje op een andere manier. De Belgen hebben er heel lang over nagedacht en hebben toen maar gewoon iedereen 100 euro gegeven. Dat is over het algemeen niet een hele slimme methode, maar het helpt natuurlijk wel een beetje. De slimste methode is, wat ik al zei, maak het eerste deel van de energierekening goedkoop en laat daarna die hoge prijzen dan maar bestaan. Je zou zeggen, nou, maak dan ook die lekker laag. Maar al die compensatie die je dan moet geven, kost natuurlijk uiteindelijk gewoon belastinggeld. Dus de sterkste schouders zijn de zwaarste lasten, hè? Ja. Precies. De sterkste schouders, zwaarste lasten. Dat is in Nederland toch wel een vrij algemeen beginsel en een algemeen principe. Dus ik denk dat dat op die manier het beste kan. En ik denk zelf dat ook in Nederland dat toch wel moet lukken. Laten we kijken hoe de politiek daarmee omgaat. En een prijsstop voor buitenlands gas? Een cap heet dat, geloof ik. Ja, dat hebben we natuurlijk daarnaast. Dat heeft niet zoveel met die elektriciteitsprijzen te maken, maar natuurlijk alles met Poetin. Het vervelende is, Poetin levert ons steeds minder gas, maar tegen steeds hogere prijzen. Dus hij maakt net zoveel geld. En dat is natuurlijk vreselijk om te zien en dat willen we stoppen. Dus wat we hebben afgesproken, en ik hoop dat de landen daar allemaal mee akkoord gaan, dat is overigens nog een beetje onzeker. Maar dat we gewoon tegen Poetin zeggen, joh, we betalen niet meer dan dit. Klaar, je zoekt het maar uit. En als je dan helemaal geen gas meer wil leveren, ook goed. Dan gaan we het gas ergens anders vandaan halen. Dat leek een onmogelijke opstelling, want we waren zo afhankelijk van het Russische gas. Maar we hadden 40% afhankelijkheid van Russisch gas. Dat was natuurlijk vreselijk. Heel dom ook. Maar goed, afgelopen 20 jaar zo gegroeid. Nu hebben we binnen 6 maanden dat teruggebracht naar 9%. Dat is nog steeds best veel gas, hoor. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Maar dat kunnen we hebben. Als hij morgen zegt, ik hou er helemaal mee op, en dat kan natuurlijk elke dag gebeuren, dan zit Europa de komende winter nog goed. Moet de gas ik zeg er wel voor bij, dit probleem gaat niet meer weg. Dus wij doen nu allemaal crisismaatregelen. We proberen de prijzen wat te drukken. We zetten een plafond op dat Russische gas. Maar dit probleem is fundamenteel. We hebben te veel vraag, te weinig aanbod. En de tijd van hele goedkope energie die we de afgelopen 20 jaar hebben gehad en waar we vreselijk van hebben geprofiteerd, die komt niet meer terug. Het aanbod is te gering. Zet Groningen, zet daar de kraan open. Ja, er wordt in Brussel nog wel eens met een opgetrokken wenkbrauw naar mij gekeken. Maar dan leg ik ook uit dat. Dan leg ik uit dat de politieke geschiedenis en de hele geschiedenis van het Groningen gasveld natuurlijk toch wel wat gecompliceerder is dan de meeste mensen buiten Nederland kunnen overzien. En dat je dat toch echt aan Nederland moet laten. Overigens is Nederland heus niet de enige. In Frankrijk hebben ze frakken verboden. Dat is een soort manier van gaswinning. En daarmee is ook een heleboel gaswinning weggevallen. In andere landen hebben ze weer anders. Zo heeft elk land, en dat is ook het mooie aan Europa, elk land heeft zo zijn eigen achtergrond, zijn eigen politiek, zijn eigen problemen. En moet daar ook dan zijn eigen oplossingen voor kunnen aandragen. Dan moeten we in Europa de landen wel een beetje de ruimte voor geven. Anders gaat het echt mis. Nou ja, als je kijkt naar de enquête op dit moment, Kees Boman, die zei daar net al over, dan lijkt me dat toch ook steeds onmogelijker worden om toch nog weer naar Groningen te kijken. Alhoewel, er zijn mensen die hier pleidooien voor houden. Ja, laat ik zo zeggen, wij proberen in Europa alles op alles te zetten om via een enorme impuls in bijvoorbeeld duurzame energie, in waterstof, het alternatieve molecuul voor aardgas, ook echt voor de midden- en langere termijn andere alternatieven aan te dragen, zodat het Groningen probleem ook definitief kan worden opgelost. In ieder geval zijn we wel verder weg van een vrije energiemarkt dan ooit. Dat was ooit een ideaal van laat het toch aan de markt over, dan komt het allemaal best goed. Dat is niet helemaal gelukt. Ja, het is interessant, want ik vind het als sociaaldemocraat soms rot om toe te geven, maar die markt heeft het de afgelopen 20 jaar eigenlijk best goed gedaan. Maar inderdaad, je conclusie is terecht. Nou ja, dat komt natuurlijk ook omdat Poetin is geen markt. Poetin is een agressieve dictator die een oorlog voert en gas als wapen gebruikt. En als er dus een speler in die markt komt die helemaal niet meedoet aan die regels, maar een totaal eigen spel speelt, een heel macaber spel, ja, dan moet je dus constateren dat de markt niet meer werkt. En dan moet je dan alternatieven tegenover zetten. Dat gaan we dus ook doen. En ook voor de langere termijn moeten we gaan concluderen dat de energiemarkt zijn beste tijd gehad heeft en dat we naar andere modellen gaan moeten om die energie, om aanbod en vraag aan elkaar te koppelen, want dat is wat een markt natuurlijk doet, op een betere manier dan tot nu toe gebeurt. Dat kan op vrij korte termijn, dat kan alleen niet morgen. En ook dat zal niet het antwoord zijn op de vraag, krijgen we die goedkope energie weer terug? Want het antwoord daarop is nee. We krijgen niet die hele goedkope energie weer terug. We kunnen wel een einde maken aan de bizarre prijzen die we nu om ons heen zien. En laten we eens uitgaan, Diederik, tenslotte van een gemiddelde winter. Niet super koud, niet super zacht. Een gemiddelde winter. Super koud, dat gaat sowieso al nooit meer door. Ja, wie weet. Het probleem lost zich dan vanzelf op. Maar wat voor winter gaan Nederlanders tegemoet qua energieprijzen, gasrekening? Bij een milde winter komen we geen gas tekort. Maar de prijzen gaan nog steeds bizar hoog worden. Daar moet je nu dus voor komen. Dat is moeilijk te voorspellen. Okay. Dat is heel moeilijk te voorspellen. Maar ze zijn nu al bizar hoog. Dus als het ongeveer zoiets blijft als nu, dan is dat ook al een hele vervelende rekening. Daar moet je dus maatregelen voor nemen om die te compenseren. Die heb ik net uitgelegd. Dat kan dus voor kwetsbare huishoudens in lage inkomens. Dat kan ook voor ondernemers, hè, bakkers die de rekening niet meer kunnen betalen. En dan moeten we ons vooral gaan voorbereiden op wat daarna gebeurt. De winter na deze winter is namelijk eigenlijk prangender, omdat dan de voorraden weer gevuld moeten worden zonder Russisch gas, dan deze winter. Maar als we met z'n allen heel hard doorwerken, die markt een beetje stabiliseren, mensen met een laag inkomen compenseren en ondertussen heel hard investeren in duurzame energie, dan komen we hier wel door. Ik hoop al op een enigszins hoopvol slot van dit gesprek, Diederik Samson. Graag gedaan. Dank je zeer. We spraken met Diederik Samson, kabinetchef van Green Deal commissaris Frans Timmermans in de Europese Commissie. Wilt u meer weten? Meer informatie is te vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend en op onze Facebookpagina. En natuurlijk op Twitter ook met hashtag nieuwsweekend. These memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Where are you? You're still in my heart. Snack was dit van Rosa Lynn. Het is onderzoekers gelukt om koraal aan te zetten tot voortplanting. Het ernstig bedreigde elandgeweikoraal is een snel groeiend koraal, maar komt maar moeilijk in de stemming voor, ja, je zou het misschien seks kunnen noemen. In een aquarium in Florida is het nu voor het eerst gelukt om een zaad- en een eicellozing van dit koraal op te wekken. Daar gaan we over praten met Max Jansen. Hij is marinebioloog bij Burgers Zoo. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ja, het roept heel veel vragen op, hè? Ja. Zo'n bericht. Koraal is dus een beestje. Het is geen plant. Ja, dat is wat heel veel mensen denken, dat het toch echt een plant is, omdat die gewoon vaststaat en er ook eigenlijk niet als een dier uitziet. Maar het is wel degelijk een dier, ja. Alleen als je naar een koraalkolonie kijkt, dan is het vaak een heleboel dieren. Dus het is één zo'n brok. Bestaat eigenlijk uit 1000 diertjes bij elkaar. Het is eigenlijk een soort groot flatgebouw. Maar diertjes, zo moet je een diertje zien. Maar die diertjes kunnen dus niet zich vrij bewegen? Nee, als ze eenmaal gekozen hebben waar ze gaan wonen, dan is dat hun leefgebied. En dat is natuurlijk ook wel lastig. Want als het leefgebied verandert, is het voor zo'n koraal heel moeilijk om zich aan te passen. En het kan niet meer weg? Kan niet meer weg, kan niet bewegen, nee. Ja. En dit lijkt ook, hè, ik zei al, elandgewei. Hè, dat zegt al iets over de vorm van het koraal. En wat zie je dan? Een soort skelet is het, hè? Ja, een koraal is zo'n steenkoraal, zoals dit gewei-koraal is. Dat bestaat eigenlijk vooral uit skelet. Dus dat wittige materiaal wat je heel vaak ziet als je koraal bekijkt. Alleen dat is puur het skelet. En op dat skelet is een heel dun laagje weefsel. En dat zijn eigenlijk de diertjes. En zelfs om het nog moeilijker te maken, in dat weefsel zitten ook nog plantjes. Die wonen dus samen met dat koraal. En die zorgen eigenlijk voor de voeding van het koraal. Dus de mooie kleuren die je vaak ziet bij koraal, bruin, rood, geel, blauw, paars, roze, dat is dus allemaal van die algjes. En dat is echt een hele mooie samenleving die wij samen hebben. Ja, maar die mooie samenleving wordt dus bedreigd, want koraal sterft af, heb ik begrepen. Ja, het gaat eigenlijk niet zo heel erg goed met de koraalriffen in de wereld. Door allerlei redenen. Klimaatverandering is daar een hele belangrijke bij. Dat het water op een gegeven moment te warm wordt en dat je dan eigenlijk gewoon stress bij die koralen krijgt. Dat is hier ook aan de hand, hè? En dat is hier ook echt heel erg aan de hand in het Caribisch gebied. Dat het gewoon te warm wordt, het water. Koralen krijgen stress en die gooien die algjes eruit. Nou, ik vertel net dat die algjes juist zo belangrijk zijn voor de voeding van koraal. Want ja, een deel van de voeding die dat koraal nodig heeft, krijgt hij van dat algje. Als een soort onderhuur. Ja, en op het moment dat ze die algjes eruit gooien, verhongeren ze en gaan ze dood. En andere problemen die je bij koraalriffen veel ziet, is gewoon vervuiling. Vervuiling van het water, troebelheid van het water, overbevissing. Het is een heel gevoelig ecosysteem. Dus dat is niet zo makkelijk. Maar verschuift dat koraal dan niet naar het noorden? In Maine in Amerika ging het over kreeften. En die vissen zeiden, ja, die kreeften die trekken gewoon naar het noorden. Die houden van koud water, maar die trekken gewoon naar het noorden. Ja, deze koralen kunnen zich niet zo makkelijk bewegen. Maar zie je een trek naar het noorden heel langzaam? Nou, dat zie je wel gebeuren. Dus koraalriffen kunnen zich natuurlijk enorm aanpassen over de miljoenen jaren heen. Maar de afgelopen decennia gaat het zo snel, die verandering, dat ze eigenlijk een beetje moeite hebben om het bij te houden. En dat is wel het grootste probleem. Het gaat te snel en te vaak gaat het mis. En op zich is het niet zo erg als het een keer misgaat op een koraal. Die kan zich best snel weer aanpassen. Maar als het herhaaldelijk misgaat, ja, dan zie je wat er nu gebeurt in de koraalriffen. Ja. Die gaan erg achteruit. En ze zullen wel naar het noorden trekken, hoor. Alleen dat heeft tijd nodig. Heel langzaam, ja. Ik begrijp dat zo'n koraal zich ook groter wordt door te klonen. Zich te klonen, toch? Ja, misschien moet ik toch heel even stilstaan bij wat nou eigenlijk koraal is. Een koraal is een diertje. Ja. Dus als ik even één vinger opsteek, dan is het één poliepje. Die zijn piepklein, die poliepjes. En om te kunnen groeien, gaat dat koraaltje niet zelf groter worden, maar gaat hij zich splitsen in 2, 4, 10, 15, 20, 1000, enzovoort, enzovoort. Dus daardoor wordt die kolonie eigenlijk steeds groter, terwijl die diertjes heel klein zijn. En dat splitsen is puur klonen. Dus in zo'n hele kolonie van koraal zitten allemaal kloontjes van zichzelf. Maar luister eens, als je je voor kunt planten door middel van klonen, waar heb je dan nog een orgasme, want daar zijn we mee gelokt met dat persbericht dat er een massaal orgasme is tot stand is gebracht in een aquarium. Waar is dat dan nog voor nodig? Ja. Want dan zou je zeggen, ja, klonen is op zichzelf voldoende. Ja, nou ja, kijk, het probleem is dat koraal zich niet kan bewegen. Dus dat is echt, echt heel vervelend. Het andere is, klonen is genetisch eigenlijk niet zo handig. Het is mooi om je succes eigenlijk gewoon te verdubbelen en te tienduizendvoudige. Maar op het moment dat er iets verandert in de omgeving en je kan daar niet mee omgaan, ja, dan is het gelijk desastreus voor zo'n kloon. Wordt dus kwetsbaar. Ja, dus het is eigenlijk vanuit de biologie veel slimmer om ook geslachtelijk voor te planten. Nou, ook dat kunnen die koralen. En dat is een heel ander fenomeen. Maar om geslachtelijk voor te kunnen planten heb je eerst hele gezonde koralen nodig. Dus die echt, ja, echt heel fit zijn. En daarnaast hebben ze een paar triggers nodig om zich voor te planten. Nou, die triggers, dat is bijvoorbeeld temperatuurverandering, een heel klein beetje de seizoenenverandering die je in het water hebt, en de maancyclus. Als die twee, eigenlijk alle die drie, hè, ook met de gezondheid van de koraal, als die drie allemaal goed zijn, dan krijg je een gigantisch groot orgasme. Dat noemen ze een mass spawn event. En dan alle koralen op zo'n koraalrif gaan tegelijkertijd zich voortplanten. Maar hoe ziet dat er dan uit? Even de techniek dan toch. Ja, de techniek is dat ze erotisch uit zo'n koraal. Ja, de techniek is dat ze eicellen en zaadcellen produceren. Dat tegelijk. Tegelijkertijd, dat stoppen ze in bundels. De ene soort heeft echt mannetjes- en vrouwtjeskoralen. Weer andere soorten, zoals dit gewijkoraal, is zelfs hermafroditus. Dus mannetje en vrouwtje tegelijkertijd. Maar ze staan op het moment dat ze zich voortplanten, dan stoten ze allemaal bundels van eicellen en zaadcellen af. En die bundels die gaan naar het oppervlak toe, die drijven. En dan zie je echt gewoon aan het oppervlak gewoon een dikke laag met materiaal liggen waar ze zich mee voortplanten. Ja. En daar komen dan larfjes uit? Ja, dan gaan dus die eitjes en zaadcellen gaan bevruchten. En dan krijg je dus larfjes. Nou, die larfjes zijn piepklein. Echt een puntje van een pen groot eigenlijk. Die kunnen heel langzaam bewegen, maar worden vooral door de stroming meegenomen. En dan krijg je dus het fenomeen en de mogelijkheid voor zo'n koraal om zich eigenlijk te verplaatsen. Nou, dat gaat met miljoenen tegelijk. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel vissen die dat allemaal opeten. Dus is heel veel. Hè, het is best een gevaarlijke wereld om dat zo in de oceaan als een klein larfje rond te dobberen. En op een gegeven moment besluiten ze van ja, hier ga ik proberen. Hè, op een nieuw stukje koraalrif ga ik proberen me vast te hechten. Ja. En dan groeien ze weer uit tot een nieuw koraal. En dit hebben die onderzoekers in Florida dus in een aquarium weten te bewerkstelligen. Dat is eigenlijk het nieuws. Nou, het nieuws is dat de soort, dus het elandgewijkoraal, wat een heel dominante soort is in het Caribisch gebied, die enorm achteruit gegaan is. Die hebben ze in het aquarium gezet. Dat is al echt heel erg lastig, want het is een heel gevoelige soort om in een aquarium te houden. En daarbij hebben ze eigenlijk in een donkere kamer gezet, waar ze dan zelf allerlei soorten lichten bijgezet hebben. Voor zonlicht natuurlijk, voor die algjes. Maar ook een maanlicht, een temperatuurverandering. Dus ze hebben precies de triggers kunnen creëren om dat koraal tot voortplanting te brengen. En konden dus in dat aquarium die eicelbundels en die zaadcelbundels opvangen. Goed. Dan denk je, dat is heel erg fijn, maar heb je er iets aan? Want die omstandigheden in die zee, die vervuiling, die opwarming, die blijft natuurlijk hetzelfde. Je kunt dit koraal dat je dan in zo'n aquarium hebt gemaakt of hebt doen ontstaan, dan toch ook niet terugzetten in zee. Daar schiet je dan toch ook weer niks mee op. Nee, het terugzetten in zee is wel iets waar je een beetje voorzichtig mee moet zijn. Kijk, koraalrifherstel wordt op allerlei initiatieven al in de hele wereld gedaan, wat echt fantastisch werk is. Maar op sommige plekken heeft het niet heel veel zin natuurlijk. Op het moment dat je klimaatverandering hebt en daardoor die koralen verdwijnen, ja, dan gaat dat niet. Op het moment heb je in het Caribisch gebied bijvoorbeeld ook een enorme ziekte, waardoor heel veel koralen doodgaan. Waarvan ze eigenlijk nog niet eens weten of het een bacterie of een virus is. Ze begrijpen het nog niet helemaal, die ziekte. Dus ja, het is natuurlijk niet handig om dan al koralen uit te zetten. Maar omdat je juist koralen geslachtelijk voortplant, heb je heel veel variatie in je genetisch materiaal. En dat betekent ook dat al die jonkies, al die nieuwe koraaltjes, allemaal verschillend zijn in hoe ze hun omgeving kunnen benaderen. Ze gaan selecteren. Dus je zou, ja, de natuur selecteert natuurlijk vanzelf. Op het moment dat het gewoon goed gaat, ja, dan groei je uit. Als het niet goed gaat, ga je dood. Zo werkt de natuur, hè, de biologie. En als je dat een klein beetje kan helpen, dan kan je dus gaan proberen om de goede koralen daaruit te selecteren. Het is een soort veredeling eigenlijk, wat je met planten ook doet. Bijvoorbeeld koralen dan kweekt die iets beter tegen iets warmer water kunnen. Nou ja, eigenlijk is het een soort veredeling. En dat gebeurt natuurlijk continu in de natuur ook. Op het moment dat de omstandigheden veranderen, zullen juist de soorten die daar net tegen kunnen, ja, tegen die verandering, zullen overleven. Op het moment dat het te snel gaat, kunnen ze het allemaal niet. Maar je hebt daar wel een aantal generaties voor nodig. En deze soort, die moet 4-5 jaar oud zijn voordat ze überhaupt kunnen voortplanten. En dan nog hebben ze eigenlijk maar 1 keer per jaar dat ze zich voortplanten. En zelfs bij deze soort lukt dat ook nog niet eens ieder jaar. Dus dat betekent dat het best lang duurt voordat je daar verschillende generaties achter elkaar kan krijgen. Goed weet, ben je als onderzoeker met pensioen. Ja, exact, exact. Dus het is veel handiger als je zoiets achter de schermen, ja, zou kunnen doen in een aquarium, in omstandigheden die jij kan creëren. Dan kan je eigenlijk zorgen dat ze zich vaker voortplanten in een leven of in een jaar. En dan kan je dat wel versnellen, dat proces. Ja. Maar hoe hoopvol is dit bericht nou, wat Mieke net ook al aanduidde? Een aantal omstandigheden gaan natuurlijk door. Het is een kolossaal probleem. Overal hoor je het afbraak van koraal. Hoe hoopvol moeten we dit nu duiden? Ja, dat is moeilijk. Het is echt een klein hoofdstukje weer die weer afgerond is. We leren ontzettend veel van de soort, dus dat is heel erg goed. We leren ontzettend veel over hoe dat nou precies, dat hele mechanisme, hoe dat werkt. Omdat je het namelijk na kan bootsen. Maar we zijn nog heel ver weg tot een antwoord op de grote problemen op de koraalrif. Maar ja, als je er niet aan gaat werken, kom je er sowieso niet uit. En dit is echt wel een hele belangrijke stap. Want het is een soort die het echt heel erg zwaar bedreigd is in de natuur. Ja, en als je daar dan al stapjes in kan ondernemen, zou mooi zijn. En dat zie je natuurlijk vanuit dierentuinen wel vaker gebeuren, dat er soorten die helemaal verdwenen zijn in de natuur uitgezet worden. En ja, de ene keer gaat dat succesvol, de andere keer gaat dat wat minder succesvol. Maar er zijn wel mogelijkheden om te ondersteunen. Want ja, het is weer het zoveelste dier, hè, want het is dus een diertje dat niet opgewassen is tegen die klimaatverandering. Ja, helaas wel. Dat is echt. En het is niet alleen één diertje, maar het is een heel ecosysteem. Ja. En ja, een koraalrif wat verdwijnt is zo verschrikkelijk belangrijk voor een heel oceaan. Hè. Als je geen bomen meer hebt, heb je ook geen bos meer. Het klinkt even heel simpel, maar dat is bij een koraalrif ook zo. Als je geen koralen meer hebt, heb je geen koraalrif meer, ben je het hele ecosysteem kwijt. En het is voor de oceanen, waar heel veel soorten vissen zwemmen, ontzettend belangrijk om dat koraalrif te onderhouden. Wat is het belang van koraal voor die hele zeehuishouding? Nou, omdat heel veel soorten vissen zich daar ook voortplanten bij die koraalrif. Het is echt een levende wereld waar gegeten en gegeten worden heel erg opspeelt. En op het moment dat verdwijnt, dat koraalrif, ja, dan wordt het eigenlijk een heel eenvoudige omgeving en zullen die soorten daar niet meer kunnen overleven. Zoals op land niet zonder bos kunnen, kun je in de zee niet zonder koraal. Exact, ja. Dankjewel. Max Jans hoorde u. Hij is marinebioloog en hoofd van het Ocean Coral Reef Aquarium bij Burgers Zoo. Dankjewel voor je verhaal. Ja, muziek van de toetsenwonder Vangelis, die sommige mensen misschien nog zullen herkennen. Dit nummer van het tv-programma De Wondere Wereld. Half Nederland keek in de jaren 80 ademloos naar de bijzondere uitspraken die sterrenkundige Griet Titulaar daar deed. Wetenschapsjournalist Diederik Jekel geeft deze maand een mediacollege over de markante man van de toekomst. Goedemorgen, Diederik. Goedemorgen, hallo. Goed dat je er bent. Ja, het is 5 jaar geleden praten. Dat Griet Titulaar, die een deel is van mijn jeugd, kan ik wel zeggen, keek er ook altijd naar. Waarom besloot je om hem nu te herdenken met een speciaal mediacollege? Nou ja, het instituut Beeld en Geluid, die kwamen er eigenlijk mee. Die zijn het hele jaar bezig om te kijken naar wat de invloed is van technologie en dat soort ontwikkelingen op de maatschappij. En in het kader daarvan dachten ze van ja, dan is er eigenlijk maar één persoon die natuurlijk waar je het over moet hebben misschien wel. En dat is Griet Titulaar, want het is eigenlijk Griet met een K, mm-hmm, omdat het afkorting is van Christophe. En ja, Griet Titulaar was natuurlijk een soort futuroloog avant la lettre die allerlei voorspellingen heeft gedaan in de jaren 80. Die toch best wel vaak goed uit zijn gekomen. Nou ja, we kennen hem omdat hij ook zo'n gekke stem had. Zo'n kabouterbaard. Hè? Het was ook wel een hele karakteristieke figuur. En daardoor werd hij niet door iedereen serieus genomen, volgens mij. Klopt dat? Ja, nou ja, Het was zeker een markante man, maar het is eigenlijk heel erg jammer. Want als je hem niet serieus neemt wat dat betreft. Want het moet je voorstellen, ik ben als journalist, is het heel erg makkelijk om online allerlei nieuwe snufjes te vinden. Maar hij ging echt heel de wereld over om langs alle fabrieken en plekken en universiteiten te gaan om te kijken wat er nieuw is. Wist vreselijk veel van al die onderwerpen, was zelf natuur- en sterrenkundige. En kon vervolgens op een hele duidelijke manier uitleggen van dit is wat er gaat gebeuren. En dat bleek vervolgens ook nog te gebeuren. En hij is inderdaad heel veel gepersifleerd. En dat vond hij zelf ook hartstikke leuk, hoor. Ja? Vooral de persiflage van Wim de Bie vond hij echt een eer. En zo goed uitgevoerd. Hij had ook wel allerlei zelfspot. Dus hij had het hartstikke goed door. En ik moet je eerlijk zeggen, als je bedenkt dat hij 1,3 miljoen boeken heeft verkocht, dat hij uiteindelijk met zo'n huis van de toekomst, dat hij 250 verschillende bedrijven allemaal snufjes heeft laten zien. Het was ook een slimme zakenman, op een goede manier. En dus heeft hij ook wel doorgehad dat zijn uniek selling point toch ook wel is, met zijn baardje en alles. We gaan even luisteren een fragment uit Wonderenwereld. Het gaat hier over de mogelijkheden van de beeldtelefoon. Dit is een piepklein beeldbuisje. En op dat kleine beeldbuisje zie ik een charmante Japanse van de Japanse telefoonmaatschappij NTT. Ik kan hier een beeldtelefoongesprek voeren. En dit is een heel knappe ontwikkeling. Te meer daar het een heel aardig kleurenbeeld is wat erin zit. Ik zal zelf nu even hier voor de camera gaan staan. En dat betekent dat ik nu aan de andere kant te zien zal zijn. Het camerabeeld van mijzelf, dat kan ik op deze manier hier gaan beoordelen. Ja, charmante Japanse. Ja. Maar goed, die beeldtelefoon, jij zei net, hij had dat huis van de toekomst, waarin hij ging voorspellen wat er allemaal in de toekomst mogelijk zou zijn. Hij had het heel vaak bij het goede eind. Niet altijd, maar wel heel vaak. Hè? Die beeldtelefoon is er ook gekomen. Ja, absoluut. En je moet op zo'n moment natuurlijk ook dit even terugbrengen naar, we zijn inmiddels zo ontzettend verwend met al die elektronische deurbellen en je mobiele telefoon en wat er allemaal wel niet mogelijk is. Maar dit is een jaar of 10 voordat het internet in Nederland was. En televisies waren gewoon grote, lompe, logge dingen in de huiskamer. En je had volgens mij 2 netten en dat was het wel. Dus waar je op dat moment mensen hadden dit gewoon nog nooit gezien en deze mogelijkheden voor mogelijk gehouden. En wat ik denk dat Kriet heel erg goed deed, is hij wist verdraaid goed wat er allemaal speelde en wat er allemaal mogelijk was. En vervolgens had hij ook nog de fantasie, wat nou als we die dingen aan elkaar gaan knopen? En wat nou als we dit nog gaan combineren? En voor je het weet, had je echt wat hij voorzag, dat alles gewoon samen in één apparaat terechtkomt. Hij was ook een tech-optimist. Er sprak altijd een soort blijmoedigheid uit van de wereld wordt beter, mede door technologie. Zeker, hij was echt bijna een techniek evangelist. Hij was echt inderdaad, hij vond het niet zijn plek om het te hebben over van goh, wat eventueel maatschappelijke problemen zouden kunnen opleveren. Daar heb ik hem eigenlijk nooit echt op betrapt. Het is meer van goh, kijk eens wat er allemaal mogelijk is. En uiteindelijk, als wij met z'n allen het op een goede manier inzetten, ja, dan kan die techniek fenomenale mooie dingen doen. Maar ja, techniek heeft natuurlijk altijd een schaduwkant. Je kunt dingen altijd voor iets goeds en slechts gebruiken. Ja. Maar hij focuste vooral op het goede. Welke dingen heeft u nog meer voorzien, voorspeld? Nou ja, die glasvezelcommunicatie, daar was hij heel erg vroeg wel heel erg duidelijk over. Dat alle huizen in Nederland op een gegeven moment een glasvezelverbinding zouden hebben. Waarmee je kan telewinkelen, wanneer je allemaal themakanalen, dus televisiezenders waar maar echt één onderwerp op is. Nou, die beeldtelefoons, echt een soort digitale snelweg, interactieve encyclopedieën. Nou, dat is natuurlijk gewoon allemaal keihard uitgekomen. Er wordt op dit moment in het stadje waar ik woon nu ter plekke wordt glasvezel aangelegd. Ja. Dus als je op YouTube opkijkt en zijn naam intikt, het is echt een feestje om die dingen terug te zien. Onder andere over die glasvezel zit hij inderdaad met die dunne draadjes, waarvan we toen allemaal dachten, nou, dat kan niet. Daar kan niet zoveel informatie en beeld enzovoort doorheen. En hij zag het al. En het zei je ook gewoon nauwelijks wat. Want hij had dan een soort glazen draadje inderdaad, waar een lampje aan de achterkant zat. En dat je denkt, wat heeft dit te maken met dat er straks honderden televisiekanalen mijn huis binnenkomen. En dat ik boodschappen kan doen met dat rare ding draaien. Waar heb je het over? En ja, dat had hij dus wel gewoon keihard goed voorspeld. Maar iets als internet, heeft hij dat ook gezien? Of heeft hij dat gemist? Nou, hij zat een beetje meer bij dat de televisie het centrum van alles was. En dat je dus uiteindelijk via de televisie allerlei bestellingen en dingen zou kunnen doen. Dat het uiteindelijk veel meer via de computer zou gaan. Dat het zeg maar de basis werd waarop je dan vervolgens televisie gaat kijken, internet gaat kijken en dat soort dingen. Dat, daar was hij wat minder duidelijk over. Ja. Ik denk dat hij toch heel erg... Ja, het is natuurlijk ook bijna niet te doen. Je staat altijd met één been in de oude wereld en gaat dan met je andere been schuifel je een beetje de nieuwe wereld in. En hij maakte grote stappen. Maar ja, op het moment dat je een fax hebt als concept, ja, dan ga je toch denken van oké, wat kan je nog meer met de fax doen? En dan bedenken dat we op een gegeven moment die hele fax niet meer kennen en dat we een totaal andere richting op gaan. Dat is want hij had het wel over de mobiele telefoon. Dat is ook echt een prijsfilmpje waarbij hij een grote mobiele telefoon heeft laten inbouwen of opbouwen eigenlijk op een fiets. Stuur, zegt een kolossaal ding. Ja. Zegt bijna lachwekkend als je er nu naar kijkt. Maar dat had hij en ook een mobiele telefoon. Zeker, dat had hij toch allemaal vrij scherp in de gaten. Ja, die Telemix 300 is dat. Dat is echt een prachtig oud zakentelefoon. Is dat die zit dan op de fiets, een groene PTT-fiets. Maar dat was grappig genoeg. En dat geeft ook alweer aan dat het een man met humor was. Dat was een 1 april grap. Dus hij zei van goh, de PTT heeft nu door dat de steden minder bereikbaar zijn. Dus autotelefoons wordt lastig. We zijn nu experiment aan het doen op de fiets. Stuur vooral een kaartje op als je mee wil doen als een van de proefpersonen. En echt honderden mensen hebben kaartjes opgestuurd dat ze wel dat bakbeest op een fiets zetten. Nee, dit was een 1 april grap, maar serieuzer was de chipkaart op de skibaan. Daar hebben we ook een fragment van. Oh ja. Wondere wereld op wintersport. Als het moet, dan kunnen we dat zelf zonder sneeuw. We gaan skiën bij de firma Nedab in Groenlo. En intussen, terwijl ik hier binnenstap, is hier een lampje al op groen gegaan. Dat komt. En eigenlijk is de bedoeling natuurlijk dat ik geen handen nodig heb. Maar ik laat het even zien, omdat ik dit pasje bij me heb. Dit pasje is door dit poortje hier herkend. En daarom weet men dat ik binnen mag. Bovendien kan de administratie volledig automatisch worden gevoerd. Want de computer die hiernaast staat, en die kan ook in een gebouw staan, die heeft geregistreerd dat ik met mijn naam hier binnen ben. En dat kan vooraf of achteraf worden afgerekend. Ja, nou, dat doen we nou ongeveer 10 keer per dag met zo'n pasje langs zo'n ding gaan. Ja. Nou, over chipkaart heeft hij hier beschreven. Dat is natuurlijk waar we alle gebruik van maken. Absoluut. Ja. Na 1993 heeft hij zich geleidelijk teruggetrokken uit het openbare leven. Weet je hoe dat komt? Raakt hij uitgekeken op de toekomst? Nee, zeker niet. Hij kreeg op een gegeven moment diabetes. En daar heeft hij wel allerlei last van ondervonden. Hij heeft op een gegeven moment hersenbloeding gekregen. En daardoor was de concentratie gewoon wat moeilijker en dat soort dingen. Dus langzaam maar zeker is hij minder gaan werken wat dat betreft. Maar wat hij in de tijd dat hij werkte voor elkaar heeft gekregen, daar ben ik als huidige wetenschapsjournalist alleen maar schatplichtig aan. Ja, hoe ga je het aanpakken met die mediacolleges? Nou, we gaan sowieso is het natuurlijk gewoon heerlijk. Wat je al zei, om terug te kijken naar die oude fragmenten. En ook gewoon te kijken. Het is ook goed om af en toe stil te staan met waar we allemaal zijn. Wat er in die 30, 40 jaar allemaal niet gebeurd is. En dan om samen te kijken of wat er uitgekomen is. En vooral wat de toekomst te brengen heeft. En hoe positief, hoe negatief dat is. En wat voor spannende uitvinding ons al staan te wachten. Dankjewel, Diederik Jekel. Die sprak over sterrenkundige en tv-presentator. Ik ga zeggen die goed, titulaar. Ja. Het Eerste Mediacollege is komende week in de bibliotheek Neude in Utrecht. Dinsdag, ja. Tot zo. Gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen word je niet zomaar. Roman- en toneelschrijver Marijke Schermer valt dit jaar die eer te beurt. Ze is onze gast. Als taalschat de aangevulde heruitgave van Helemaal Toon. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen? Met een bloemlezing uit het complete werk van Toon Hermans. Cabaretier Jan Beuving komt. Zijn nieuwe theaterprogramma heet Restanten. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo.

Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze lease-rijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op dutchlease.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris, de boekengodin van dienst. Liedewijde, maak ons nieuwsgierig. Nu ben ik een godin, wat mooi. Ja, nou, ik heb zeg maar een beetje over de hele wereld wat gehaald. Het ene komt uit Angola, Portugal. Angolese Portugese schrijver José Eduardo Agualusa, Regentijd. En dat gaat over, ja, over Angola rond de burgeroorlog ervoor en naar. Prachtig. Dan gaan we naar Kitchen van Banana Yoshimoto, dat in een nieuwe vertaling is verschenen. Japans. En zowel Mieke als ik hebben onze oude editie uit 1993 mee. En dan ga ik naar Samantha Schwepling, Zeven Lege Huizen. Een dun boekje, maar wat is dat ook erg mooi. En zij is van oorsprong Argentijns. Dankjewel, dat allemaal tegen 10:30. We besluiten nieuwsweekend vandaag met Ralf Keuning over zijn lievelingskunstenaar Neo Rauch in de fundatie. Zometeen praten we met Christine Otten over schrijven met langgestrafte gevangenen. Maar we beginnen met de langdurige puinhopen van een mislukte liefde. Ja, dat is het nieuwe boek van Jaap Robbe. Dat gaat over een vrouw, Frida, is 81. En dan overlijdt haar man plotseling. Ze komt terecht in een verzorgingstehuis. En dan dringt het verleden zich aan haar op. Herinneringen aan haar grote liefde voordat ze haar echtgenoot leerde kennen. Een verboden liefde ook met een getrouwde man en grote gevolgen. Jaap Robbe is hier. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. Ja, ik zei net al even, we gaan het zo over het boek hebben. Het gaat goed met Jaap, want jouw vorige boek, Zomervacht, dat is verfilmd. Ja. Wanneer komt het in de bioscoop? Ja, dat duurt nog lang. Dat duurt nog een jaar. Ze gaat nu monteren. Oh, oké. Okay. Maar ze hebben wel alle opnames gemaakt. Ja. Ja, dat is, ben je daar ook bij geweest? Ja. Ja, het liefst wilde ik dat met een soort livestream de hele dag volgen. Oh ja? Zijn ook schrijvers die zeggen, doe er maar wat mee. Ik vind het toch alleen maar frustrerend om te zien wat voor keuzes er soms worden gemaakt. Nee, maar ik had wel veel vertrouwen in hun keuzes. Het moet een ander kunstwerk worden. Dus het moet losstaan van het boek. En nee, de keuzes die zij maakte, die vond ik eigenlijk altijd klopt wel klopt ook goed. Met je boek? Ja, en ze wijken er soms van af. En denk, oh, dat is echt best wel goed bedacht. Dus nee, ik heb wel veel vertrouwen in hem. Want ik kan me voorstellen dat als je een boek schrijft, dat je ook een bepaalde voorstelling hebt van je hoofdfiguren. En die moeten dan wel. De scènes ook. Hè? Scènes, en dat moet dan wel kloppen. Ja, maar bijvoorbeeld, ik was pas kijken op de set. En dan loop je echt gewoon door het decor en door de kamers. En dat zit met zulke kleine details. Hebben ze uit het boek overgenomen. Of postertjes helemaal geanceneerd. Ja. Personages. Ja, sommige zijn het een beetje geworden in mijn hoofd. Ja. Dus, dat is wel heel knap. Goed, dan nu naar je nieuwe boek. Volgens mij kan dat ook zo verfilmd worden. Wie weet. Nou, het verhaal leent zich er volgens mij gewoon wel prachtig voor. Ik vertelde het al even. Het gaat over een oude vrouw die in een verzorgingstehuis opeens denkt van... hey, wat is er nou eigenlijk in mijn leven gebeurd? Ik dacht wel, jij bent 38 nu? Ja. Ja, hoe leef je in een 81-jarige vrouw? Ja, dat ging gek genoeg. Dat vragen veel mensen. Ja, dat lag eigenlijk niet eens zo ver weg. Sowieso in een vrouw inleven. Is natuurlijk de helft van het boek is ze 21 en de helft 81. Mm-hmm. Ik ben mijn leven al omringd door vrouwen. Ik heb een zus en een moeder en een vriendin en een dochtertje. Dus ik heb eigenlijk alle fasen leeftijd om me heen. En in het begin was ik een beetje huiverig. Dat ik dacht, kan ik wel als man zo... Want ik wil haar echt ook fysiek en lijfelijk en sensueel. Ik wil alles beschrijven. Kan ik dat wel? En klopt dat wel? Maar eigenlijk ligt zij van alle personages waar ik ooit over geschreven heb... het dichtst bij mezelf, denk ik. Hoe komt dat? Ja, daar ben ik ook nog niet zo goed achter, wat dat is. Maar ik merkte eigenlijk dat over haar schrijven... het meest uit mezelf kan putten, gek genoeg. Zelfs een 83-jarige vrouw. Ze is al 83. Oh. Of 82, ja, ze wordt 81, snel ouder. Nou ja, goed, in ieder geval, ze is oud. Ze komt eigenlijk tot bloei. Op een bepaalde manier komt ze weer tot bloei... nadat haar man is overleden, hè? Ja. Ze moet weliswaar naar dat verzorgingstehuis. Maar doordat zij zich die hele liefdesgeschiedenis helemaal weer gaat herinneren... Hè, dat is dan om en om in het boek, hè, de passages dat ze jong is... en dat ze die man ontmoet en dat ze in het verzorgingstehuis zit... krijgt ze wel weer een soort daadkracht, een soort nieuwsgierigheid. Er gebeurt wel heel veel met haar. Ja, nou ja, ik hoor van veel mensen... het is net als dat je na een lange relatie uitgaat... als die uitgaat, dan grijp je vaak terug op hoe je daarvoor je kamer inricht... of hoe je je voelde of wat je deed... of En als mensen na zo'n lang huwelijk van 60 jaar ineens weer alleen zijn... je hebt niemand om op te steunen en je moet, zeker in een verzorgingstehuis... ja, moet je ineens weer nieuwe contacten maken. Je woont weer op jezelf eigenlijk. Het is zo ingrijpend. En dat fascineerde me ook, van hoe ga je dat dan aan? Het is een heel... ik vond een fijn personage om mijn tijd mee door te brengen. Het is ook heel nieuwsgierig en ook nukkig en ook charmant. Ze is heel lekker nukkig tegen die zoon... Ja. Tenminste, dat vond ik leuk. Ja, ik vind het een beetje lastig, want we hebben allebei het boek gelezen. Maar we willen ook weer niet het hele verhaal weggeven. Hè? Dat maakt het altijd lastig om erover te praten. Ja. Als mensen eraan beginnen, dan moeten ze dan ook nog wel nieuwsgierig blijven. Het hele boek lezen. Nou ja, waar het voor mij over gaat, misschien maakt het praten dat makkelijker. Eigenlijk ging ervan uit dat haar man haar zou overleven. Ze is wat ongezonder en haar man verzorgt haar. En haar man denkt dat zelf eigenlijk ook. En ineens valt hij om. En is ze plotsklaps alleen, kan niet meer voor zichzelf zorgen... en komt in een verzorgingstehuis terecht. En in plaats van dat de rouw om haar man zich aan haar opdringt... dringt eigenlijk een soort oude verdriet op dat daarmee echoot. En dat niet... Over die verloren liefde. Over een verloren liefde en over het gevolg van die verloren liefde. Dat zullen we maar niet zeggen dan? Nee. Ja, ik laat het aan jou over. Je laat het aan mij. Nou, ze is in verwachting geraakt van die man. Dat is misgelopen. Ik krijg soms gewoon knorren van schrijven. Zeggen, nou, dat had je niet moeten zeggen. Weet je? Dus ik ben heel... Nee, maar het boek is altijd meer dan een plot, jongens. Ik ben heel voorzichtig geworden. Oh, dat is heel lief. Je mag alles... Ik heb alles een keer op mijn kop gekregen... omdat ik een passage voorlas en dat het niet aan de auteur... Oh, ik ga je niet zo... Nou ja, wat voel ik mij met wat ik nu hoor... en wat mij nieuwsgierig maakt, is... Het lijkt mij nu net alsof als die man wegvalt... dan kan dat oude verdriet opeens verder ontwikkelen. Alsof die nieuwe man zeg maar dat verdriet heeft gestagneerd, doen stagneren. Ja, nou ja, het gaat erop. Zij is in verwachting geraakt van een buitenechtelijke... getrouwde man. Kind, van een getrouwde man. In de jaren 60 speelde het zich af. Het werd weggestopt en je moest erover zwijgen. Ze komt ook nog uit een heel katholiek, nest. Met een bullebak van een vader. Ja. En in die tijd werden, want dat is waar het boek over gaat... dat kunnen we het ook gewoon over hebben... dat kindje komt niet levend ter wereld. En in die tijd werden die kindjes langs de hecht begraven. Heimelijk. Ja. Omdat ze niet in gewijde grond mochten. En kwam je thuis, dan moest je zwijgen. Er werd niet meer over gepraat, het kindje werd verzwegen. Maar het bestond wel je hele leven, natuurlijk. En ik kwam dat op het spoor door een gedicht dat ik geschreven had voor een monument. Ter nagedachtenis aan kinderen die dat. En ook aan de ouders die dat meegemaakt hebben. En toen dat opgeteeld werd, eigenlijk, dat gegeven zonder dat ik het wist. Schokte me dat zo. En ook de omvang daarvan. En dat was de trigger voor het hele verhaal. Ja, ja. Okay. Dus daar moeten we het er eigenlijk ook over hebben. Ja. Dat gedicht werd onthuld op een bankje. En ik had daar een paar mensen verwacht bij die onthulling. Het was op een begraafplaats. Maar daar waren 40 tot 50, vooral vrouwen, een paar mannen, die dat hadden meegemaakt. Die een kindje verloren waren, dat ze nooit gezien hebben. Werd in een doek gewikkeld, na de bevalling meegenomen door de zusters. En verdween. En waar het gebleven is, weet niemand. Dat is een wurgend verdriet. Wurgend verdriet. En die onthulling was, en we stonden daar met een heleboel mensen. En het was klaar, we gingen praten. En heel aarzelend kwamen gesprekken op gang. Dat die vrouwen erin waren en zeiden, ja, ik heb dit meegemaakt. En ik heb daar nooit over gepraat. Niet met mijn kinderen. Nooit meer met mijn man. Het gebeurde ook gewoon in een huwelijk natuurlijk. En ik las het in de krant. Ik dacht, ik ga er naartoe, dat is voor mijn kindje. Ja. En het ontroerende was dat veel van hen ook daar pas realiseerden, ah, we waren dus met heel veel die het overkwam. En dat was zo aangrijpend. En waarom hadden ze jou voor dat gedicht gevraagd? Ja, ik was stadsdichter van Nijmegen. Okay. En zodoende kwam ik dat op het spoor. En dat was zo aangrijpend en zo ontroerend en pijnlijk en verdrietig en helend hoe we eigenlijk zo open praten. We hebben dan nog echt heel lang zitten praten met iedereen met elkaar. En dat verhaal bleef me gewoon heel lang bij. Ik dacht, waar verstop je dat een leven lang? Waar berg je dat op? Want je ouders willen er niet over praten. En als je er wel over praat, dan word je buitengezet. En hoe hou je het? Hoe dek je dat af? En daar bouwt zich een leven over bovenop. En hoe meer ik me erin ging verdiepen, hoe meer ik erachter kwam dat vrouwen die dat meegemaakt hebben, dat verdriet onoverkomelijk wordt als ze 70, 80 worden. Of als ze kleinkinderen krijgen en ineens weer een zwangere buik zien. Of als ze weer alleen zijn ineens. In dit geval zit ze dan de zwangere buik van haar schoondochter, hè? Ja. Ja. Dat, ik zei net al, ik heb ook wel genoten, want het is ook een hele leuke, geestige vrouw, vind ik. Ja, die dan die man die steeds zegt, die zoon, ze heeft dan één zoon gekregen in dat huwelijk, later nog. En haar tweede kind was dat dan eigenlijk. Ja. En die zit zo vredelijk de beste te doen. Heel praktisch allemaal. Joh, jongens, huis leegruimen. Maar oh ja, nee, dat kastje, nou, dat hebben we aan die en die gegeven, weet je. En hij vindt dat zij daar eigenlijk dankbaar voor moet zijn. Maar zij is met hele andere dingen bezig. Ja. Dat levert hele mooie scènes op. Nou, wat fijn. Ja, die wrijving. Ik wilde ook over een heel leven schrijven. Ja. Dus het gaat me ook over het bijvoorbeeld het uitruimen van een huis. En dat achterlaten. En je eentje afscheid moeten nemen van de spullen. Maar ook je hebt de eerste keer vrij in haar leven. Maar ook de laatste keer. Ja. Dat wilde ik alles vatten. De laatste keer weet je nooit, hè? Nee, je weet het nooit precies. Maar ja, als je man overlijdt, weet je, er is een laatste keer geweest. Ja, dan met die man, ja. Een hele lovende recensie in Trouw. En daar staat Schemerleven, zoals je weet, je boek is een indrukwekkend en fijnzinnig boek. En er staat een interessante opmerking, vind ik. Dit verhaal, staat er, had in de handen van een mindere schrijver een kitschwerkje kunnen worden. Snap je dat? Nou ja, dat heb ik tijdens het schrijven ook vaak gedacht. Van, goh, het is ook zo heftig en dramatisch en een kind verliezen en een man verliezen. Een beetje smartlap. Nou, sentimenteel. Ja, is waar. Ja, in Nederland is altijd boven sentimentaliteit. Bij weg te blijven. Of je probeert wel dat het... Ja. Het mag geen kitsch zijn natuurlijk. Ja. Dat is het ergste dat het kan zijn. Dat is het absoluut niet, hoor. Begrijp. Nee, gelukkig. Nee, maar dus het is fijn dat iemand dat dan zo schrijft. Maar bij zulke grote thema's en zulke rouw, verdriet, liefde. Ja, dat is ook... Dat kan ook heel makkelijke muziek zijn. Vond jij dat je daarover mocht schrijven? Ja, ik vind dat je overal over mag schrijven. Maar zo'n heel leven, dat lijkt mij dan ook dat je dat zelf wel moet realiseren. Nou ga ik over. Hè, je kan wel allemaal vrouwen om je heen hebben, maar een kind baren. En dat is toch iets wat je nog steeds niet kunt. Dus dacht ik van ja, het is zoiets intiems. Ja, nou, ik maakte dit met dat gedicht mee in 2008. Toen heb ik 10 jaar gedacht, ik kan dat niet. Of ik mag dat niet. Of ik voel me daar niet vrij genoeg in. Tot ik dacht, ja, ik ga dat gewoon doen. Want alsof je het je eigen kindje was, wat anders doodgeboren was. Nou, ik wilde ook gewoon graag... Er zat zo'n urgentie in dat ik dacht, ik wil dit vertellen. Of ik wil dit uitzoeken en ik wil dit snappen. En het wonderlijke is wat je noemt van de bevalling. Ik heb veel aan mijn vriendin gevraagd. En we hebben 2 kinderen. Ik ben heel dicht bij de bevalling geweest. Maar als ik aan haar dingen vroeg over de bevalling, zei ze, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik was in zo'n waas en die foto's. Ja, en ik weet nog dat gebeurde. En die verloskundige kwam binnen. Maar dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Dus ik wist zelf meer van de bevalling dan dat zij dat wist. En hoe je dat fysiek, ja, dat is... kom je er... kun je het uiteindelijk ook voorstellen. Ja, het is ook, wat is de urgentie? Je gebruikt het woord urgentie om het te schrijven. Wat was de urgentie? Nou, kijk, iets dat zo verzwegen is en zo echt massaal voorkwam in Nederland, Vlaanderen, Duitsland, Frankrijk. En dat ik had ook een bepaald gevoel dat het gaat verdwijnen. Of, en zeker als je iets collectief zo hebt moeten verzwijgen. Dacht ik, ja, ik moet dit vatten ergens in een boek. Of ik wil dat dit bestaat als geschiedenis eigenlijk. Je begreep dat je zelfs een familieopstelling had gedaan. Ja. Dat begreep ik niet zo goed. Moeten we dat nog uitleggen wat het is? Is dat algemeen nou, bekend ik weet begrip? Het wel, ja. Ja? Niet naar mij te kijken, maar nee, ik weet familieopstelling, dan gaan ze mensen echt gewoon neerzetten in een ruimte. Ja, je gaat kijken naar hoe is je verhoudingen, hoe lopen de banden in je familie eigenlijk. Ja. En ik was heel erg op zoek in het boek. Met wie heb je dat dan gedaan? Met een psycholoog. Oh. Ik was op zoek naar hoe kan iets een heel leven er zijn zonder dat je het weet, zonder dat anderen weten dat dat bestaat. Dat zo'n verdriet er is, dat een kind is verzwegen eigenlijk. En hoe weet je het, hoe voel je het zelf zonder dat je weet dat je het, dat het daarvan komt? Ze is niet de hele dag daarmee bezig, maar het is er wel. Ja. En om daarover te praten en om te denken, nou, wat je net zei, van dit is het tweede kind. Ja. In zo'n familieopstelling kom je erachter en denk, ah ja, natuurlijk, het is ook iets van haar zoon. En zij ziet het als iets van haarzelf. Maar als ze het gaat vertellen, wordt het ook, is hij eigenlijk tweede kind. Ja. En dat zijn dingen die kom je in een familieopstelling dan. Ja, want in een familieopstelling moet het even uitleggen. Anders snappen mensen. Dan ga je dus met mensen uit een groep waar je die therapie, of is het eigenlijk, of een management training kan dat ook zijn. Ga je andere mensen op plaatsen zetten in je familie. Nou, waar zou je je vader neerzetten, waar je moeder? En dan denk je, nou nee, maar die zet ik heel ver en die zet ik heel dichtbij. En dan denk je, wacht even, er ontbreekt eigenlijk iemand. En dan realiseer je dat. Je gaat opeens visualiseren met andere mensen wat je eigen omgeving is. En dan kom je tot inzichten. En dat heeft maar dat dus dan op, met je personages. Dat heeft met je personages. Ja, ja, niet in mijn eigen familie, maar ja, met die personages kijken van hoe, waar bevindt dat kindje zich? En hoe bevindt zich dat in dat huwelijk? En hoe werkt dat door op hun liefde en op haar hele leven? Gebeurt met de verfilming van je vorige boek. Ja, dat je het wordt gewoon tastbaar voor je ziet. Ja, eigenlijk wel, ja. Is dat leerzaam? Zo'n sessie of de film? Alle twee. In een film is anders omdat het zo beeldend is. En ik kan precies aan de scène zien. Ah, dit is dat stuk, dat is dat de fantasie stuk. Weg. Ja, dus het is nieuwe fantasie eigenlijk. Maar zo'n familieopstelling is wel behulpzaam. Voor dit boek in ieder geval. Nou, het is een prachtig boek geworden. Dankjewel. Jaap, het ligt in de winkel en het is uitgegeven door De Geus. En het heet dus Schemerleven. Heeft een levenslang veroordeelde altijd recht op een perspectief? In de ogen van veel mensen zit een crimineel niet voor niks vast en kan hij niet lang genoeg gestraft worden. Maar daar probeert schrijfster Christine Otte verandering in te brengen. Goedemorgen. Goedemorgen. Twee jaar geleden verscheen voor jou een roman, Eén van ons. Die titel zegt al iets natuurlijk. Over de levenslang gestrafte Luc, die worstelt met de zin van het leven. Je hebt er een theaterbewerking van gemaakt en die monoloog gaat morgenavond ook nog in première. Leg eens uit, waarom een voorstelling over één lang gestrafte die worstelt met het leven? Nou ja, dat begint eigenlijk bij het boek, hè, van hoe ik ben. Dat had eigenlijk te maken met dat ik al een tijdje in de gevangenis was en als schrijfbegeleider. Je geeft een soort schrijfles. Ja, ik begeleid een groep van lang gestraften die zeg maar creative writing. En zeg maar de echte Luc of iemand, daar was een levenslang gestrafte. Die deed niet mee met die groep, maar daar dronk ik af en toe koffie mee. Die werkte daar op het onderwijscentrum, maakte kabelkrant. En daar raakte ik mee in gesprek. En die vertelde mij eigenlijk, ja, gewoon zoals je met mensen praat. Van dat hij bang was om te verdwijnen en dat zijn herinneringen opraakten. Dat hij er niet langer op kon teren, want hij zat al toen al 24 jaar. Omdat je geen nieuwe herinneringen maakt. Ja, je maakt geen nieuwe herinneringen in de gevangenis. En dat vond ik. Ik was helemaal niet van plan trouwens om een boek te schrijven over de gevangenis. Want daar was ik niet voor in de gevangenis. Maar ik vond dat een fascinerend thema. Van wat, hoe kan dat? Als jij bang bent dat jij verdwijnt. Hè, van je herinneringen raken op. Het gaat ook over herinneringen, denk ik. Precies. Ja. En als je in de gevangenis, dat is wat hij zegt. Ik ben nog dezelfde als toen. Is natuurlijk helemaal niet waar, want hij is helemaal niet dezelfde. Maar dat gevoel van de tijd staat stil. Er is niks meer. Hè, als je, hij zag zijn familie niet meer, wou die niet meer. Want dat was veel te pijnlijk en te confronterend. Dus zo begon dat ik dacht van dat is waanzinnig interessant om uit te zoeken van hoe leef je dan? En iedereen zei tegen mij, maar je kan je niet identificeren met een levenslang gestrafte. Waarom niet? Ja, Nou, zelfs de andere gevangenen zeiden van, als je echt geen uitzicht hebt om vrij te komen, dat kunnen wij ons niet voorstellen. En ja, dan is het voor mij als schrijver natuurlijk ook wel echt interessant om het juist wel te proberen. Ja, mensen hebben over het algemeen ook weinig empathie met een levenslang gestrafte, omdat ze ervan uitgaan, en het is waarschijnlijk terecht, dat zo iemand verschrikkelijke dingen heeft gedaan. De meesten krijgen niet de straf zomaar natuurlijk. Nee, maar ik begreep ook dat echt levenslang, dat er in Nederland altijd, een soort, wat ze dan een stip op de horizon noemen moet zijn, er moet altijd een heel klein sprankje hoop zijn dat je ooit nog vrij kan komen. Dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat zegt. Ja, zeker. En de meeste Europese landen is dat ook zo. En in Nederland was dat tot voor een paar jaar terug niet zo. En daardoor kreeg Nederland ook een tik op de vingers van het Hof. Ja. En toen is dat veranderd. Na 25 jaar mochten mensen dan kan je onderzocht worden door deskundigen. En dan kan je misschien weer reïntegreren. Maar ja, de vorige minister wees eigenlijk alle positieve adviezen af. En daardoor, de nieuwe minister Weerwind, die heeft voorgesteld, laat het bij de rechter. Laat dat bij de rechter. Die is onafhankelijke minister, heeft ook een politiek belang. Hey, maar even de band terugspoelen. Jij begeleidt langgestraften, en Mieke zegt dat terecht, die vreselijke dingen op hun geweten hebben, bij schrijven. Mensen zullen wel denken, hoezo? Of waarom ga je met gevangenen schrijfles doen? Waarom? Nou, waarom? Voor mij als schrijver is en als mens is het ten eerste heel leuk. Maar in een gevangenis, inderdaad, de mensen zitten daar natuurlijk omdat ze iets hebben gedaan. De eerste die dat weten en die zich daarvan bewust zijn, zijn zij zelf. En als je de hele tijd wordt bekeken als iemand waar iets mee mis is, waar iets aan deugt, dat is niet zo prettig. En dan kom je daar als schrijver. En ik ga gewoon met hun als schrijver. Tijdens de schrijfgroep zijn ze geen gedetineerden, maar aspirant schrijvers. En dan ben je gewoon weer mens. Dan ga je schrijven. Schrijven is reflecteren. Hè? Dat geldt voor iedereen. En literatuur gaat over wie te zijn, hoe te leven. Daar. Literatuur is er, alle stemmen uit de wereld zijn er. Dus eigenlijk is het heel raar dat je geen literatuur gebruikt in de gevangenis. Want wat gebeurt er? Iedereen die gaat, die wordt geconfronteerd met jezelf, met je leven. Je gaat over de dingen des levens schrijven. Liefde, schuld, pijn, alles. Geweld, alles. Kinderen. En daarover praten. En dat is zo revolutionair in een gevangenis. Want op een afdeling, met alleen maar mannen, dat gebeurt niet. Maar mag je vooral niet kwetsbaar zijn, want dan loop je gevaar. Want je schreef erover, en ik citeer, de vaak prachtige, indrukwekkende verhalen en gedichten die de schrijvers in detentie schrijven, getuigen ervan. We lijken meer op elkaar dan we denken, schrijf je daar. Ja, dat is essentieel, denk ik. Daar is geen verschil eigenlijk. En de titel van je stuk is ook één van ons. Ja, één van ons. En die werkt twee kanten op natuurlijk. In het stuk zegt Luc op een gegeven moment van, ze wil zo, die kijkt kritisch naar die schrijver. Dat is natuurlijk fictie. Mm-hmm. Van, ze wil zo graag één van ons zijn. Die vrouw, dat is niet ik natuurlijk. Ja, nee. Maar hij zegt ook, deze plek is een magneet voor mensen die zuiver willen zijn, die goed willen zijn. En daar hij fileert dat. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, hallo zeg, knuffelen van criminelen, hou op, kom op. Nee, tuurlijk. Dat moet je, en sluit ze op en gooi de sleutel over. Ja, dat zeggen heel veel mensen. Alleen ik denk van, wie was het? Mandela, die zei van, je kan de staat van een samenleving aflezen aan hoe je omgaat met je gevangenen. Want je kan zeggen van, iemand die foute keuzes heeft gemaakt of iets heel ergs gedaan heeft, en daar, die kan je dus opbergen en daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar eigenlijk, daar zeg je ook iets mee over jezelf. Van ga kennis maken. En dan zie je dus, we zijn allemaal hetzelfde. En natuurlijk, er moet iets zijn van, hoe zeg je dat, vergelding of wat dan ook. Maar je hebt er niks aan om mensen sluiten en de sleutel weg te gooien. En mensen, waardoor mensen natuurlijk alleen maar bozer en gefrustreerder. Ik heb een televisieserie gemaakt over daders die met hun slachtoffers of de nabestaanden ervan gaan praten. En daar hoorde je elke keer van die nabestaanden en slachtoffers, als ze tegenover de dader zitten, ze zeggen, het gesprek begon met een dader en het gesprek eindigde in een gesprek met een mens. Precies. Dat is natuurlijk ook, kijk, we zetten mensen natuurlijk heel graag weg. Je ziet het nu weer bij de asielzoekers, als groep. En altijd is het zo van op het moment dat je met elkaar ontmoet, ook als er een soort kleinschalige detentiehuis in een buurt komt, op het moment dat buurtbewoners de mensen ontmoeten, dan gaan ze om. En dan zien ze, oké, en dan willen ze het misschien ook nog zelfs wel helpen. En dan krijg je een ander gevoel. En ik denk dat dat ook voor ons als samenleving, want wraak is natuurlijk een naar soort emotie. Als je dat alleen maar hebt. En die negatieve emotie. Is een negatieve. En tuurlijk, die is er. En dat moet ook naar geluisterd worden. Maar ik denk dat op een manier ermee omgaan dat iets van vergeving in zich heeft en herstel, dat aan alle kanten beter is voor een samenleving. Je schrijft ook dat de meeste mensen eigenlijk geen idee hebben wat het betekent als je echt langdurig bent opgesloten. Nee, dat denk ik niet. Moet je een beetje voorstellen. Had ik ook niet, natuurlijk. Een tragische muur. Maar jij bent nu veel geweest in de gevangenis. Ja, zeker. En dan zie je ook van dat mensen gewoon dat ze echt moeten oppassen. Dat zeggen ze. Als je niet oppast, word je ontzettend dom hier. Want je krijgt veel te weinig prikkels. En daarom doen veel mensen ook aan zijn schrijfgroep mee. Want die willen gewoon zich ontwikkelen. Ze daardoor ook meer lezen? Nou, het gek genoeg is dat boeken invoeren is verboden. Dus ik mag niet zomaar boeken. Nee? Nee, je mag maar 5 boeken op cel hebben. En er is toch wel een bibliotheek daar? Er is gelukkig een bibliotheek. Er was een tijdje sprake dat al die bibliotheken weg moesten. Ja. Maar die zijn heel belangrijk. En dat is gelukkig heel belangrijk. Zitten er talenten bij? Heel grote talenten zelfs. En dat is ook natuurlijk iets. Hè, van, het gaat ook over kansen. Hè. Wie zit er nou in de gevangenis? Iedereen heeft een verhaal. En dat heeft echt ook te maken met waar je wieg heeft gestaan. Hè, van of je meer kans hebt om in de gevangenis te zitten of niet. En ik zie problemen. Ook dat, maar ook gewoon heel veel gewoon normale mensen waar het gewoon mis is gegaan en al heel jong. En dan ik heb mensen in de groep die binnenkomen en zo van, nou, ik weet niet of dit wat iets voor me is. En dan, echt gewoon de sterren van de hemel schrijven en zichzelf ontdekken. Als... Schrijven ze dan over zichzelf, over wat ze willen? Of is het puur fictie? Zoals, nee, de meeste toch wel autobiografisch en over echt alles. En heel erg kwetsbaar en heel erg open. En wat mij altijd heel erg raakt, is de ongelofelijke solidariteit onderling. En openheid. En dat is iets wat in een omgeving waar natuurlijk... De maskers vallen af. He, je bent heel snel tot de kern. Buiten is het toch vaak, hoe gaat het met je? Ja, goed, dit, alles, wat doe je allemaal? Daar weet je wat er mis kan gaan in het leven. Daar hoef je niet meer over te hebben. Dus het gaat heel snel over de essentie van het leven. En ook wat is nou wat belangrijk is in het leven? Dat is begrip, vergeving. Je liefde ook, ja. En, eigenwaarde misschien ook. Eigenwaarde, ja, precies. Die gelijkwaardigheid is essentieel. Want ik denk van, daarom werkt het die schrijfgroep ook zo goed. Want ik kom van buiten. Ik ben er niet op uit om iemand te veranderen, te verbeteren. Want dat is... Dus je staat gelijkwaardig. En ineens komen mensen tot bloei en zien zichzelf ook weer als mens, als vader, als echtgenoot. En niet alleen maar als iemand die slecht is en die niet deugt. Het zou mooi zijn een bloemlezing ervan te krijgen. Maar er spelen allerlei privacy dingen vast een rol. Later dit jaar komt een boek uit. En dat heb ik in coronatijd hebben we dat geproduceerd met 10 schrijvers van binnen. Die hebben in contact gebracht met 10 schrijvers van buiten. Ze hebben elkaar geïnspireerd tot nieuw werk. Gevangenispost gaat het heten. En Huub van der Lubbe doet eraan mee. Lala Gül, Marjolein van Heemstra. Ik heb er zelf ook een verhaal in. Dus kijken we naar uit. Komt er nog aan. Dankjewel, Christine. Vanavond de try-out en morgenavond de première in het Bijlmer Parktheater. Morgenmiddag, zeg ik het goed. In Amsterdam. Daarna gaan jullie op tournee. En de volledige speellijst is te vinden op onze site. Dank voor dit inkijkje in het gevangenisleven. Graag gedaan. Christine Otte. Kijk voor meer informatie op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En op onze Facebookpagina. En natuurlijk Twitter met hashtag nieuwsweekend. Terence Trent D'Arby. Ik vind het wel voldoende behandeld. Sign your name. Liedewijde. Ja, ik ga maar meteen van start. Ik zei het al, ik heb drie boeken. En ik vond het wel mooi wat Christine net zei. Die zei, ja, literatuur is natuurlijk reflecteren. En nou ja, ik zou dat zelf nooit zo hebben gezegd. Ik weet niet waarom. Maar daar komt het natuurlijk wel op neer. En mijn boeken ook. Ik begin bij José Eduardo Agualusa. Regentijd, vertaald door Harry Lemmens uit het Portugees. Het is een Angola geboren schrijver. Heeft ook een tijd bijna als alle Angolezen in Portugal gezeten. Schrijft natuurlijk in het Portugees. En het rare is, je weet wel over Angola, en ik ken natuurlijk F. Springer, Kisama, wat erin speelt, maar dan is het toch meer een grote decor. En wat hij nou heeft gedaan, hij heeft feiten en fictie met elkaar gemengd. Hij heeft een soort fictieve journalist gemaakt die op zoek gaat naar iemand die hij in de gevangenis heeft ontmoet. Een dichteres die deel is, een van de oprichters is geweest van de MPLA, dat is een van de bevrijdings... de MLPA, een van de bevrijdingsbewegingen in Angola geweest. En wat hij doet, hij geeft al die mensen, en dat vind ik zo ontzettend mooi ook, dat sluit aan bij Christine, al die mensen geeft hij een verhaal. Alle mensen die revolutionair zijn geworden, zich verzet hebben, die er nog woonden. Hij geeft de achtergronden van mensen. Dus hij vlecht de hele tijd. En hij gaat van zijn eigen ervaringen naar ontmoetingen, naar verhalen die verteld hebben. En ja, ik wil even een stukje, heel kort stukje voorlezen, want dan zie je hoe misleidend dat boek is. Om deze periode uit het leven van Lydia te reconstrueren, de jaren van haar ballingschap tussen 1953 en 1974, baseer ik me vooral op de interviews die ik haar heb afgenomen. Verder heb ik belangrijke aanwijzingen gekregen van Nanaya Mestre en andere mensen uit haar directe omgeving. Desondanks weet ik eigenlijk maar heel weinig. Dus dat lijkt heel reportageachtig. En er staan ook allemaal citaten uit die interviews, maar dat is dus allemaal fictie. Maar alle historische figuren zijn echt. De gruwelheden, we weten het wel van de junta van Argentinië, maar we weten het niet van Angola. Maar ook daar zijn mensen gewoon boven zee eruit gegooid, gemarteld en dat soort dingen. En wat hij doet, hij laat de menselijke kant zien en de vreselijke kant. Hij laat de jeugd zien, de rare gemengde achtergrond. Wanneer mag je nou wel meedoen aan de revolutie en aan de burgeroorlog? Want wat als je ouders verre voorouders Portugezen waren, maar je bent gemengd, mag je dan meedoen? Dus ook dat, van de ene kant naar de andere kant. De een is vijand, maar die vind je later bij je in de gevangenis. Een mengeling met haar poëzie ertussendoor, ook door hem zelf geschreven natuurlijk. Het leeft in je hoofd, het werkt heel erg goed. En dat geeft je een indruk van een complexiteit van een periode die ik voor een groot deel in mijn leven heb meegemaakt. Maar toch hier veel minder behandeld dan andere delen van de wereld. Dus zeer interessant om de feiten mee te krijgen in een fictionele verpakking. Dat is het eigenlijk. En waanzinnig goed geschreven. Okay. Dan ga ik naar Banana Yoshimoto Kitchen. Nou, mensen zullen denken, Kitchen, dat ken ik. Ja, dat is in 1988 is dat verschenen in Japan. Het is een Japanse schrijfster. En dat is toen vertaald in het Engels. Ik heb het hier ook. Jij hebt precies dezelfde editie, Mieke. Dat vonden wij toen heel interessant en baanbrekend, het werk. Ja, er zijn er 5 miljoen over de hele wereld verkocht. Maar in Nederland schijnt dat er toch niet genoeg gedaan te hebben. Of schoon wij het allebei hebben. Ik kan mij niet herinneren. Ik kan het Nederlands vertaald dan toen? Ja, dat zou kunnen dat we het allebei in het Engels hebben. Misschien was dat het. Maar er staat nu dat er een nieuwe vertaling is door Maarten Liebrecht. Maar hoe het ook zij. Het boek was toen al vooruit. We hadden natuurlijk Jan Morris had je natuurlijk met Conundrum. Het gaat over voor een deel, ja, dat pikken wij er nu uit over het transgender element. Mm-hmm. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het is een heel lang verhaal, Kitchen, uit 2 delen. En van 3 delen en dan een ander verhaal. Maar het gaat over verliezen van dierbaren. In Kitchen zelf heb je Mikage. Je is je ouders jong verloren, door de grootouders opgevoed. Dan gaat opa dood en ze leeft nog heel lang bij oma. En dan weet ze het eigenlijk niet meer. Ze weet wel dat ze zich niet meer kan permitteren om in het huis van oma te blijven. En dan opeens dan iemand die ze amper zo kent, belt aan Yushi Tanabe en die zegt, waarom kom je niet bij ons wonen? En dat is aan de andere kant van het park. En ze denkt, nou ja, dan blijf ik hier maar 1 keer slapen. En dan ontmoet ze zijn moeder, een weergaloos mooie vrouw. En ze denkt van, ja, Ik kan het alleen maar beslissen als ik de keuken heb gezien. En dan ziet ze, de keuken is goed. Ze houdt heel erg van keukens. Ze houdt van keukens. Dat is haar rust. Daar kan ze koken, daar kan ze de dingen zien. Maar ook, zijn er genoeg ingrediënten? Hoe is de koelkast ingedeeld? Hebben we speciale dingetjes? Is het met zorg uitgekozen? De komma en allemaal dat soort dingen. En dan denkt ze, ja, dit is een keuken / huis waar ik kan blijven. En daar blijft ze dan ook. Maar ook, dan komt die moeder binnen en dan... Ja, krijgt ze het verhaal van die moeder. En die moeder zegt, ja, ik was vroeger een man. En zij is getrouwd geweest, heeft die zoon gekregen. Haar vrouw is overleden. Of zijn vrouw is overleden. En toen dacht hij, ja, ik moet het leven anders doen. En toen is hij die bar begonnen voor transgender mensen, travestieten. En... een ander leven begonnen, heeft zich laten verbouwen. En dat was natuurlijk in 1988 dat zomaar eigenlijk en passant zit in het verhaal. Het is niet de hoofdmoot van het verhaal. Maar het gaat dus in dat verhaal over allerlei soorten van verliezen. Van vriendschap, maar misschien ook van je eigen man zijn, je eigen verleden. En dat. En het is geen zwaar verhaal. Het is een weemoedig verhaal. Het is poëtisch. Het is heel nuchter. Het is ook grappig hier en daar, vreemd. En ik vond het... Het raakte mij. Het is heel rustig verteld de hele tijd. En in het tweede deel, dan is Tanaba is opeens de Eriko. Zijn moeder is, zullen we niet vertellen, maar die is er dan niet meer. En dan krijg je een soort ander soort verhaal. En dan komt er een soort angst en een soort pijn in waarvan je denkt, oké, waar gaat dit heen? Maar het gaat allemaal heel rustig. Ook het tweede verhaal gaat over verlies, over Satsuki, die haar geliefde kwijt is. En ja, het is een soort poëtisch verhaal. Er zit een soort Orpheus en Eurydice-element in. Nou, ik vond het... Als je niet had gezegd dat het dus een boek uit 1988 was, dan zou ik denken, oh ja, nou, nieuw geschreven. En het is mooi, je legt je eigen accenten erin. Maar wat ik zo mooi vind, is dat niks is nadrukkelijk. Het leven gaat door en mensen leven ook door. En het is een verwerkeling, een reflecteren op. Ik vind het een ongelooflijke aanrader. Dan gaan we naar Samantha Schwepling. Dat klinkt Duits, dat klopt, maar ze is Argentijns. En ze woont nu wel in Duitsland, maar dat is wel haar naam. Ik heb haar op het ILVU een paar jaar geleden geïnterviewd met Gif. Dat was toen een internationale bestseller. Heel spookachtig boek, waar kinderen vooral doodgingen. En dat bleek dan door landbouwgif. Het ILVU, dat is elk jaar. Gelukkig kan het nu weer doorgaan. 23 september wordt het geopend door Jonathan Franzen. Er zijn volgens mij nog kaarten. Nacht van de Poëzie is erin opgenomen. Allemaal workshops en lezingen en interviews. Dus het tot en met, ik geloof 3 oktober gaat dat door. Dus dat is altijd aan te raden. Maar daar ken ik Samantha Schwepling van. En nu heeft ze, een verhalenbundel. Ik durf het bijna niet te zeggen, want mensen houden niet van verhalen. 7 lege huizen. Het is vertaald door Eugenie Scholderman. En ja, al lees je maar één zo'n verhaal. Ja, dat je toch over... Nou, ik zeg het maar even heel lullig, dat je over niks zulke weergaloze verhalen kan maken. Het heet lege huizen, dat is niet helemaal waar. Leeg is niet altijd letterlijk leeg. En zo geestig, of ingehouden geestig, of dat ik denk, mag ik het wel geestig vinden? Bijvoorbeeld, een meisje wordt 8. Maar het jongere zusje kan het niet hebben. En die drinkt een beker bleek op. Ouders natuurlijk helemaal overstuur. Met z'n allen naar in de auto, vielen. En dan zegt de vader, doe je onderbroek uit. En je denkt, onderbroek. Maar dat is wit. En blijkbaar is in Zuid-Amerika, als je dan een witte onderbroek omhoog doet, dan is dat alarm. En dan komt inderdaad een ambulance. En dan kunnen ze door de file. En dan zit zij daar te wachten. Dokters bezig met dat zusje en dit en dat. En dan komt er een man naast haar zitten. En je denkt, Dit gaat fout. Die man begint te vragen en zegt, hoe heet je? Dat mag ik niet zeggen. En zegt, nou, ik heb hier een bonnetje, ik heb een ijsje gewonnen. Nee, ik mag niks aannemen van vreemden. En dan opeens zegt ze, ik heb geen onderbroek aan. En zegt hij, heb je geen onderbroek aan? Nee, en ik ben jarig. Nou, zegt hij, dat kunnen we niet hebben. En dan begint het verhaal en je denkt, waar gaat het heen? En het gaat een hele andere kant op dan je denkt. En het is zo goed en zo raar en spannend en mooi. En uiteindelijk denk je, waar gaat het eigenlijk over? Ja, over een kind wat geen onderbroek aan heeft. Weergaloos. En dan maar je zei, het gaat nergens over. Ja, het gaat wel. Het is natuurlijk wel een verhaal. Ja. Maar als je zou zeggen, zit er nog een diepere zin in van het leven? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is ook... Het eerste verhaal is ook een dochter rijdt met haar moeder door een buurt. En die moeder die denkt dat huis. En dan dringt die moeder zich met een smoes in die huis. Het komt wel vaker voor. En die vindt dat ze die huizen beter kan inrichten dan die mensen. Zelfs die moeder heeft niet zoveel geld. Die gaat altijd in een hele luxe huis. Ook een krankzinnig verhaal. En dan mijn ouders en mijn kinderen. Ja, een man wordt in paniek opgebeld. Want zijn ex-vrouw met nieuwe man had bedacht. Het is zo leuk als opa en oma toch nog weer even die kinderen zien. Maar wat doen opa en oma? Die kleden al hun kleren trekken ze uit. En dat kunnen de kleinkinderen natuurlijk niet aan. En paniek. Nou, het is klein absurdisme, dagelijks leven, geestig. Er zit een ondertoon van treurigheid ook in. Ik moest zo nu en dan zo ongelooflijk lachen. Ik vind het weergeloos. En even gewoon zo'n per dag zo'n verhaal lezen. Hè. Net voor Edgar Caret kan ook heel erg goed, maar Samantha Schwepling ook. En je kijkt toch anders tegen de gewone dingen van het leven aan. Nou. 7 lege huizen, Samantha Schwepling. Ja, dankjewel, Liedewijde. En als u die titels nog even na wil kijken, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En dan gaan we naar ons laatste onderwerp. Dat is schilderkunst. In de jaren 90 van de vorige eeuw veroverde Neo Rauch de kunstwereld met zijn figuratieve schilderijen. Zijn werk viel in die periode eigenlijk een beetje buiten de boot van de toenmalige kunst. Het was niet abstract, het was niet conceptueel, maar het was wel heel bijzonder. En voor de tweede keer wijdt Museum de Fundatie in Zwolle nu een tentoonstelling aan deze raadselachtige Duitse schilder. Want als je die schilderijen ziet, dan denk je, waar gaat dit eigenlijk over? Nou, misschien dat Ralf Keuning ons een beetje verder kan helpen. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. Ja, en Ralf is conservator van deze tentoonstelling. Nou ja, even dan, voordat we over Neo Rauch beginnen, Ralf, je eigen positie. Je bent in juni vertrokken als directeur van de fundatie. Dat hebben we allemaal kunnen lezen. En nu toch weer terug als conservator. Ja, het is een kindje van me, hè, die fundatie. Ja. 15,5 jaar van een dwergje tot een reus. En ja, ik laat dat natuurlijk niet los. Nee. En dat betekent dat ik nog een aantal tentoonstellingen maak, dat ik me ook met een aantal andere zaken blijf bemoeien. Hè, in goed overleg natuurlijk met de verschillende partijen daar. Dus hè, dat middelgrote absurdisme, dat begint ook wel een beetje te landen. Nou ja, jij moest toen weg, want jouw functioneren werd bekritiseerd, uitgemergeld personeel. Angstcultuur, dat zijn allemaal woorden die wij hebben gelezen. Dat, ik word je dan even niet even... Nou ja, het is al lang geleden, weet ik wel, maar het is voor het eerst dat we je nu weer spreken. Ja. Dus het is ook gek om het er helemaal niet even over te hebben. Nee, dat begrijp ik. Kijk, ik heb daarover gezwegen. Dat heb ik heel consequent en heel voortdurend gedaan. We hebben hoge ambities met de fundatie. En die heb ik geleefd. Andere mensen. Ja, ik herken mij niet in de betitelingen. Hè. Nee. Wel in de ambitie. Hè? Je bent er ook vertrokken. Ja, dat hebben we op een gegeven moment in goed overleg gedaan. En kijk, wat belangrijk is dat de fundatie blijft doorgaan op dat niveau waar het zit. Heb je dan het gevoel dat je iets goed moet maken? Ik hoef helemaal niets goed te maken. Nee? Nee, ik zou daar zelfs... Ik zou dat zelfs heel anders zien eigenlijk. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als personeel dit soort dingen gezegd heeft, hè, murf geslagen, werknemers en zo, dat je dan denkt, ja, wil ik nog wel, of vind ik het nog wel op een of andere manier prettig om met mensen samen te werken die dat over mij gezegd hebben? Nou, zei het. Wat? Huh? Willen zij het? Kijk, we hebben net 2 weken ingericht de tentoonstelling. Het is niet het voltallige personeel. Hè. Het zijn een aantal mensen. Mm-hmm. En... voor die mensen wordt waarschijnlijk goed gezorgd. En de mensen met wie ik heb samengewerkt hebben dat uit volle borst gedaan. We hebben gisteren een geweldige opening gehad. Hè, waar ook heel veel medewerkers van de fundatie aanwezig waren. Dus in die zin is dat bijna het surreële gevoel dat er helemaal niets aan de hand is en dat het gewoon geweldig loopt. Ja, dat is natuurlijk wel gek, want je had je ook voor kunnen stellen dat je zei van nou, ik wil er ook helemaal niks meer mee te maken hebben, ook met die hele fundatie. Nou, kijk... Maar dat is dus niet zo. Ik denk met heel veel plezier terug aan die afgelopen 15,5 jaar en het is nog lang niet klaar. Het is natuurlijk een weg geweest van een museum wat echt klein was in de provincie met 15.000 bezoekers naar 250.000 plus bezoekers met een programma wat erbij hoort. Ik denk dat ook niemand dat, laten we zeggen, dat niet toegeeft dat jij dat museum fantastisch op de kaart hebt gezet. Ja. Is er nu een nieuwe directeur al? Nee, hè? Er wordt gezocht. Ja. En ik wens de Raad van Toezicht daar ook heel veel wijsheid bij. Okay. Goed, dan gaan we nu hebben over Neo Rauch. Ja, ik ben toen met jou over die tentoonstelling gelopen. Ik kan het me nog goed herinneren. Ja. Nu, ik dacht, goh, alweer Neo Rauch. Ja, ik heb hem al. Oh, ik heb hem al. Pak het allemaal hier. Kom even naar mij. Oké. Nou, het is wel heel efficiënt, zeg, dat het gewoon hier allemaal ligt. Ja, joh, we hebben het allemaal al helemaal bekeken, gelezen. De inkt is nog niet eens droog. Mensen die dat niet gezien hebben en die niet precies weten wat voor schilderijen dat zijn, het is lastig te beschrijven. Hè? Het zijn een soort droombeelden. Nou ja, je kan hem misschien ook heel eenvoudig beschrijven. Als je door de fundatie nu loopt, heb je het gevoel dat je eigenlijk naar een soort hedendaagse Rembrandt zit te kijken. Het zijn hele gecompliceerde composities, onvoorstelbaar overtuigend geschilderd. Waarbij er één ding helemaal ontbreekt wat bij Rembrandt zo ontzettend aanwezig is. Bij Rembrandt weten we heel goed wat hij geschilderd heeft. We kennen eigenlijk de hele codex van wat daar gebeurt, weten we. En dat zat in die Hollandse 17e eeuw. Hè. Op het moment dat je daar ook maar een klein signaal gaf, hè, dan had dat ook een hele duidelijk omlijnde bedoeling. En ja, bij Rauch is een postmodernist, is een surrealist, is iemand die in de volstrekte verwarring van de eeuwwisseling zit. Is een, is er ook nog iemand die in voormalig Oost-Duitsland is opgegroeid? Ja, er, is een soort, er zit een soort van permanente ontworteling zit er in dat werk van hem. En hij wilde eigenlijk zelf niet zo heel veel over zeggen. Jij schrijft, of iemand anders, dat weet ik niet, maar dat heb ik in die catalogus gelezen, is van ja, wij in Nederland vinden het heel fijn als we alles precies kunnen duiden. We zijn dol op Vincent van Gogh, niet alleen omdat het een geweldige schilder is, maar omdat het ook helemaal de ontstaans van al die werken precies kunnen volgen, omdat hij er heel veel over heeft geschreven. Ja. Dat vinden wij fijn. Ja. En bij Neo Rauch zitten we steeds van... Ik geloof dat ik dat inderdaad heb opgeschreven. Ja, ja, dat ja. Is, dat is, dat, maar daar zit juist eigenlijk de crux van dat hele verhaal. Rauch gebruikt zijn schilderij op een andere manier. Uwe Tellkamp, de Oost-Duitse auteur, heeft een klein stuk in de catalogus geschreven. Echt mini. Ik had hem uitgenodigd om een stuk te schrijven. En die schrijft van die hele dikke boeken. En toen kwam hij met bijna een soort gedicht. Dat was leuk. Maar hij heeft het over een schilderij wat je helpt om te kijken. Het is precies andersom. Hè? Het is eigenlijk een soort van chip die je in je hoofd duwt, zodat je je ogen echt kan gebruiken. Hè, dus die schilderijen van Rauch, dat zijn voor Rauch zijn dat zijn begeleiders. Is dat bijna een soort van, het zijn een soort van levende wezens. Als je bij hem in zijn atelier komt, ook dan staan er. Je kent hem goed. Ja, ik ken hem goed. Dan staan er 5-6 schilderijen die staan. Een kolossale doeken. Ze zijn waanzinnig. Ja, goed, het is 7,5 vierkante meter per doek eigenlijk. En die ton die ook natuurlijk heel. Dat zijn ronde schilderijen die hij in een eerdere periode van zijn leven heeft gemaakt. Kijk, en ton die zijn van oud zijn dat eigenlijk een soort religieuze schilderijen. Hè? Die ton die we kennen, dat zijn die tondi waar heiligen op staan en dergelijke, die ook in kerken hingen. En die tondi die zijn 3,5 meter hoog en zijn ook een soort van moment geweest dat die vanuit een soort tegendraadse abstractie, hè, opgeleid in de DDR. In de DDR moest je figuratief schilderen, want kunst was propaganda. Nou, al die kunstacademie-studenten gingen natuurlijk van de weeromstuit heel abstract expressionistisch werken in wat hij dan zo mooi noemt materiaalslachten. En toen heeft hij in 1993 een visioen gekregen, wat hij eigenlijk beschouwde als een soort van aan je jas trekken, je moet weer terug naar de figuratie. En dat zijn die tondi geworden. Grote zwarte dingen, waar die we zaten gisteren op het podium, hebben we een gesprek gehad, waar ook ongelooflijk veel mensen op die opening. En dan zegt hij iets heel moois. Dan zegt hij van, ik heb ze zwart geschilderd en de figuren hebben zich losgemaakt uit die zwarte achtergrond. Ja. Dus die zijn min of meer, zonder dat hij het stuurde, zijn ze eruit gegroeid. En die zijn gaan leven en die schildert hij. En die schildert hij ook in het hier en het nu. Dus hij was gisteren ook op de opening? Hij was op de opening, ja. Is dat bijzonder? Want ik dacht dat het nog iemand was die iets heeft van, nou, dit zijn mijn schilderijen en zoek het verder maar uit. Hij was er in 2018 ook. Ja. Museum de Fundatie heeft een bijzondere relatie met hem. Dat museum heeft 500, daar moet ik wel aan wennen. Vroeger zou ik zeggen wij hebben. Maar het museum heeft 500 jaar aan kunst. Hè? En eigenlijk is Rauch is de afgelopen jaren de ruggengraat geworden, zoals Van Gogh dat is voor het Kronenmuller Museum bijvoorbeeld. Is dat zo? Hebben jullie ook veel doeken gewoon in bezit? Of heeft het museum de fundatie veel museum boeken de fundatie in bezit? Heeft twee... Moet er ook nog aan wennen, Ralf. Ja, dat is interessant. Hè? Ja. Heeft twee doeken gekocht. En er zijn er in totaal 12 in langdurig bruikleen voor een grote privéverzamelaars. Dus daar is gewoon een enorm volume. Ja, ik heb erin gebladerd. Ik kende het niet goed. Ik ben geen kenner op dit vlak. En het is heel concreet. Er staan mensen op, figuren, landschappen, voorwerpen. En toch, ik heb geen idee waar ik naar zit te kijken. Nee. Kun je dat voorstellen? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En neem mij eens bij de hand. Het interessante is dat je eigenlijk jezelf bij de hand moet nemen. Okay. Het zijn dromen. En je moet je openstellen om die figuren te ontvangen en ze te, koppelen aan je eigen dromen en je eigen beelden. En als je ervoor staat, op een plaatje werkt het zelfs al, maar als je ervoor staat, dan... Ook de omvang misschien, hè? Ja, maar je ruikt het ook. Als je in het museum komt, het ruikt helemaal naar olieverf. Het hele museum ruikt naar olieverf. Olieverf doet er jaren over om te drogen. Dus die geur en het is heel erg daar. En het is alsof je een nieuw persoon ontmoet in een prettig café of op straat en je wederzijdse interesse voelt. Je gaat eigenlijk misschien wel een heel diepzinnig gesprek of een flirt of in ieder geval een connectie aan met een object wat leeft, waar een genie zijn hele hebben en houden in heeft gestopt en je daar eigenlijk in laat delen. Maar goed, hij staat heel beeldend, staat hij volgens mij wel heel duidelijk in een traditie. Je ziet echt alsof hij etappes heeft van hetzelfde verhaal. Zo, weet je, wat in die oude middeleeuwse schilderijen ook zo was, ja. 17e eeuw ook. Maar ik zie ook een knipoog naar Hopper en naar Caspar David Friedrich, de romantiek. En het is net, ik gooi het in een pot, ik gooi het bij elkaar. Ja. En het is een echte postmodernist, hè? Ja, maar dus het is heel eclectisch, maar ook een beetje Hieronymus Bosch. Hier zie je bijvoorbeeld een man en die heeft dan bijvoorbeeld een soort zeemeermin in zijn armen. Denk je, ja, waar gaat het dan weer over, hè? Maar dat is ook, grote liefde en gaat dat over in dat geval. Waar gaat het over? Dat gaat over grote liefde in over dat grote geval. Liefde. Ja, die weet ik toevallig. Allerlei gekke banken. Nou ja, zo heb je bij iedere schilderij misschien een fantastische uitleg. Maar goed, we kunnen het er niet verder over hebben. Mensen moeten maar naar de fundatie gaan. Neo Rauch, die mythe. Dankjewel, Ralf Keuning. Dankjewel. Zometeen is Frits Bitsen met de Taalstaat. Dag. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. I sleep here for 8 days. 8 days. Honderden mensen sliepen wekenlang buiten bij het AZC in Ter Apel. No blanket. Nothing, I was here. Met grote gevolgen. Er lagen wel kinderen buiten, er lagen zwangere vrouw buiten. Dat had nooit moeten gebeuren. Hadden autoriteiten dit probleem niet kunnen zien aankomen? Boekers Knol zei het ook al, hè? Van ja, dit overvalt ons. Het is kletskoek. Gewoon ronduit kletskoek. De gecreëerde crisis in Ter Apel. Deze problematiek kondigt zich eigenlijk al jaren aan. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi, met Frank. Ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet, hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die scripties. Even denken, hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel, je hebt wat vragen over beleggen. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. En als je nu €500 inlegt, krijg je €65 cadeau. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise. Met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com.